very good like Alex, so we try and meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, partik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 119. Podcast. Császtok, sziasztok. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és hogy én is itt vagyok, és hogy mindenki itt van, és hogy vagyunk, és hogy az univerzum, és a napszél, meg a napszív, meg a minden. Tulajdonképpen ez egy olyan podcast lesz, ami félig meddig kísérleti, valójában pedig már kísérlet utáni következő verzió. Mert hogy az történik most jelen pillanatban, hogy mi látjuk egymást webkamerán keresztül a srácokkal. Azért is mondom ezt, hogy ez egy ilyen második próbálkozás, mert az első próbálkozásunk csúfos kudarcba fulladt, ugyanis Hangouts-on próbáltuk egymást nyomon követni arcilag, még mimikailag, de mindenkiből fél percen belül Mary Poppins és Hitler keveréke lett, tehát mindenféle Hitler bajusszal és ilyen női kalapokkal, meg virágcsokros bigyókkal a fején magyarázott, és hát valljuk őszintén viszonylag nehezen komolyan vehető így egy másiknak a mondandója. Szóval most egy mást próbáltunk meg, azt hiszem talán Lali találta ezt a dolgot, vagy Szini, nem tudom. És ja, nagyjából ennyi. Úgyhogy itt van velem Lali. Sziasztok! Hú, de iszonyat hangos voltál most nekem. Itt van velem Szini. Hello! Itt van velem Alex. Hello! És itt van velem Marci! Halli! Na, szóval, hát srácok, tök fura, hogy így látlak benneteket már, mint hogy ezt így szokni kell. Igen, tehát fura, hogy így jobbra nézek, és dik már olyan emberek az asztalomon, akiket nem akartam látni. Az a fura, hogy így néztek, figyeltek, és így ilyen feszengve érzem magam, nem? Tehát, vagy ti nem? Főleg így Lali így beül, és így ilyen nagyon durván így szúr mindenkit. Na jó van. Elnézést kérünk egyébként a késésért, de Alex kereste a keresnivalóját. Bizony, majd egészen különleges dolgot hoztam nektek. Így van. Készültünk. Most egy kicsit, akik először hallgatnak bennünket, azoknak el kell, hogy mondjam, hogy a legutóbb volt egy nagy podcast megbeszélés, amin akik most itt vannak, mindenki jelen volt, talán még Balázs is. Nem, Balázs nem volt. De Balázs késik egyébként. És átbeszéltünk bizonyos dolgokat, és mindenféleképpen szeretnénk a podcast jó hangulatát és kis randomságát megtartani, de emellett szeretnénk azt is, hogy legyen azért egy tartalmas podcast, tehát ne mindig ugyanarról szóljon a műsor, különböző témákat is tényleg elő tudjunk venni, és cserébe nem fogunk egy témáról remélhetőleg iszonyat hosszan beszélni, tehát nem fogunk, mit tudom én, mobilozni egész adáson belül, kivéve, ha éppen ilyen adás lesz, hogy az a tematika. De arról viszont tudni fogtok. Szóval ezért kicsit most megpróbáljuk pörgősre venni a műsort, és az intrót, ezt a 20 perces intrót, meg az outrót most nem fogjuk megcsinálni. Úgyhogy bele is vágunk egy dologba, egy olyan dologba, amiről mi tulajdonképpen Lali, Szini, Marci és én semmit nem tudunk. Ezt Alex készítette elő. Ezt a meglepetést, ami számunkra. Ez egy tulajdonképpen egy ilyen event-szerű dolognak képzelem én el, ami talán időről időre visszatérhet, ha elég jó maga az ötlet, és Alex elég sokat dolgozott vele, ezért, ezért nem is spoileroznám le azt, amit amúgy sem tudnék, hanem átadnám a szót Alexnak, és Alex, meséld el, hogy milyen ordinári nagy szivatással készültél most. Az a poén, hogy én ennek ma elvesztettem a felét, és én ezt még most is írom. Most is írtam bele két szót, és reménykedtem, hogy még beszéltek valamiről, és be tudom írni ezt a két-három szót, de megoldom anélkül is, megoldjam, vagy még beszéltek egy-két szót, tényleg egy-két mondatot el kell beszélni. Jó, hát akkor tulajdonképpen még beszélünk egy-két szót, Alex elvesztette de nagyon készült rá, tehát azért nem tudunk rá haragudni, mert... Egy óráig fordítottam, meg írtam, meg mit tudom én, úgyhogy készültem rá, csak elveszett a fele. Na jó, hát figyeljetek! Ha ameddig húzhatom az időt, ameddig Alex készülődik itt a kis témájával, milyen későn szólalt meg ebbe a podcastbe. Volt Play It Debrecenben, és hihetetlenül sokan jöttetek oda hozzám, illetve nagyon sokan említettétek, hogy hol van Alex, meg hol van Kaveri, meg hol van Lali, meg a többi Geekbox tag, meg az ilyesmi. És már akkor is elmondtam nagyon sokatoknak, de most is el szeretném, hogy így mindannyian itt vagytok, hogy Kaveri és Alexovics is a pesti pléte lesztek kint. Mikor is? Rájön meg a többi vendég, fogalmam sincs. 29-e azt hiszem. De november 29. De hogy uh-huh. Melyik napján? Szombaton vagy vasárnap jöttök majd ki? Ja. Hát én szombatra. Nem tudom, milyen napra menjünk ilyen. Nekem most először Play IT-n nem lesz semmiféle színpadi szereplésem, úgy tudom. Aminek így örülök. Mert egy kicsit sok volt nekem az elmúlt Play IT-kon az, hogy szinte senkivel semmit nem tudtam beszélni. Meg baromira lefáradtam. Én lehet, hogy egy... Nem tudom, lehet, hogy egy szombatra mennék ki. Nekem szombaton az a baj, szalagavatom lesz, aztán így vasárnapra tolódik a play-item, viszont hogy akkor ki leszünk így csapatos túl. Alexovics is valamelyik napon, csak ő most 100%-osan ír, és ezt látszik az arcán egyébként, amit ti nem látok. Koncentrál! Sajnos. Igen, 100%-os koncentráció. Mondjuk most ilyen pocok fejet vágott. Igazi wobbly head volt. Igen, és most ugye itt Alex mutogatja ezt az ilyen kis serdülő szakállát, amit le akar már vágni, mert bement egy boltba, oda ment hozzá egy kb. 20 éves lány, és lecsókolomozta, és kereste a tejport. Tehát, hogy tényleg így volt! Nem, a vaníliás cukrot is így csókolom, nem tetszik tudni, hogy hol van a vaníliám, mondom, nem már, szerintem ott voltam, hogy majdnem úgy szóltam vissza, hogy és tetszik még menni az STK-ba? És akkor a műfogsorodat meg a járókeretedet egyből elővetted, nem? Hát egyszerűen pedig nem nagy, hát... Na jó, igen. Na. Azt nézem, hogy egyébként mindenki ilyen nagy fejhallgatót visel. Hát milyen márkájut használtok egyébként? Most bevált nektek? Én Pioneert. Ez egy ilyen DJ füles, azt hiszem, de olyan hangos, hogy ez egész Windowson belül le van téve a hangerő 20-ra, és még így is visítok néha, hogy megijedek. Az durva. Azért azt el tudom képzelni, hogy ül otthon, és akkor így, csak a füles. Csak rám jönnek Facebookon, és úgy meg tudok ijedni. Nagyon, nagyon kemény. De egyébként, hogy mondjam, az ilyen átlag PC-s fejesekhez képest, úgy gondolom a Pioneer az nem igazán tartozik bele ebbe az átlagba. Nem? Szóval a SteelSeries van, az Ozone van, a Razer van, akkor van a Genius, meg mondjatok még ilyen PC-s füleseket, amit így az emberek nagyon sokat használnak. A Sennheiser is gyárt gamer füles egyébként már. Ami ez nem az amúgy. De és így hogy jött a választás a Pioneer-re? Igazából sehogy ajándékba kaptam. Mert egyébként az egy jó márka, csak úgy mondom. A Pioneer? Aha. Ez egy jó hifi márka. Abszolút. Igen. De hogy jött rá a választás? Kaptam, nem választottam. Oh. Lali? Nekem egy Onda, vagy nem, Ozon Onda ST-m van. De most néztem meg, puskáznom kellett. Nekem is Ozon van. De nekem világít. Nekem meg köd. Na jó, jó, oké. Okay. Alex úgyis be tudja rektelni a társalgás, hogy közben más csinál. Zseniális. Én közben írok. Tényleg meg vagy közben? Mert már tűkön ülünk. Két darab, egy darab mondatot kell leírnom. Den, írd le azt az egy darab mondatot. Éppen nekem SteelSeries van, és ez is világít, sőt, ez úgy világít, hogy olyan színűen világít, amilyen színűen én akarom, hogy világítson. Vigyázat, vigyázat. Tehát, hogyha nekem... éppen játszol, akkor lehet zöld. Ha keresnek telefonon, akkor kék. Hát a telefonkeresést azt nem tudom, viszont azt tudom, hogy van benne olyan, hogy Cségóhoz és Minecrafthoz kompatibilis eddig, ebből a kettőből az egyiket nagyon utálom, a másikkal pedig ritkán játszok, de nem baj. Hozzájuk van olyan szoftver, újítás, hogy például Cségóban, hogyha sok pénzed van, akkor zölden világít, ha kevés, akkor meg mondjuk kéken. Szóval így váltakozik, és mondjuk én igazából HP-hoz szoktam beállítani, mert HP-ban logikusan úgy van, hogyha megy lejjebb a HP-d, akkor egyre jobban piros lesz a füles, és a végén elkezd villogni, hogyha mondjuk így 10 HP környékén vagy, és ez nagyon... De ez alapvetően ez miért jó? Ezt akartam kérdezni. A miért jó kérdése egy fancy, mert tényleg fancy, meg nagyon menő, a másik pedig igazából gamer házakban találták ki ezt a füles, szóval ilyen tipikus, ilyen hú, de versenyszerűen játszok valamit. Ezt találták ki, ennek a fülesnek ezt a fajtáját, szóval ez a V3-nak a Prism verziója, szóval van az alap V3, ami úgy van, azt hiszem az nem is világít, de lehet, hogy világít, de ez a Prism verzió, ez például arra jó, hogyha például ültök a gamerházba, és mondjuk van melletted egy csapattársad, és ránézel a fejére, így kicsit arrébb kapod a fejére, és látod, hogy pirosan mirog, akkor látod, hogy low HP-ja van. Mondjuk ez tökre nem életszerű, mármint hogy hát Chase-zel például így eszembe nem jutni balra nézegetni, ha ott van. Leveszed a szemed a monitorról Chase közben. Én igazából, nekem igazából az a csoda, hogyha ráteszem a monitorra a szemem, nem hogyha leveszem. De ja, meg egyébként jól néz ki, meg poén. De logikusan te nem sokat észlelsz belőle, de például Egerekhez is megcsinálták ezt ott például. Jó poén szokott lenni, hogy látom, amikor a görgőnek, ahogy hívják, tudjátok, a görgő az világít valamilyen szinten, a görgőnél az egerem, és ott például változik a színe, hogyha ha van elég pénzed, vagy hogyha kevés HP-d van, vagy itt a csuklód. Nekem izé van, SteelSeries Rival egér, és ugye a logót, meg külön az egérnél a görgő színét tudod ugyanígy váltogattatni, vagy bindelni, vagy bármi, így a színt is, és az viszont poém. Mármint tökre semmi értelme nincsen, de egyébként tényleg így egy ilyen pluszt ad hozzá, hogy plusz érzetet, hogy ez király, meg ez jobb. Használat közben melyiket nem takarod el? Tulajdonképpen a görgőt nem takarom egyébként el, tehát így belátok. Nyilván a tenyerem alatt lévő, hát azt gyakorlatilag használt közben folyamatosan. Viszont mondjuk, hogyha ott van az asztalon, például van egy jó egérpadod, mondjuk nekem van egy ilyen, és ezt nektek mutatom, egy ilyen kodis egérpadom, meg van hozzá egy jó egérem. Nézzük, az a kodis egérpad, igen. Az a kodis egérpad, most csak nektek mutattam meg, akkor azért az, tehát így feeling tudod, hogy ott van az asztalodon, és jól néz ki. Hát semmi, nyilván nulla haszna van gyakorlatilag, de hát sok mindennek igazából nem a hasznát nézett, hanem egyszerűen, mert jó érzés. Igen, tehát, mindenki tudja, hogy a világítós dolgok. A telefon. Igen, a világítós dolgok azok mindig királyságok szoktak lenni. Hogy állsz, Alex? Például régen volt a világítós cipő. Készen vagyok. Amikor ráléptél, akkor az alja világított. Na jól van. Sinister miniszter, itt vagy ott, te is? Yes, indeed. Nekem lenne egy kérdésem egyébként. Még sosem tudtam rátenni a kezem ilyen SteelSeries fülesre, egérre, meg ilyenekre. Ezek tényleg rendesen működnek? Mert annó, amikor még a Razer volt nagy hype alatt, akkor én azért olvastam olyan visszajelzéseket meg videósoktól is, hogy hát ez mégsem olyan jó, mint aminek mondják. Én az EG-re kapcsolatban teljesen meg vagyok elégedve. Én megmondom neked őszintén, hogy bennem is ez volt ez a kérdés, hogy mennyivel inkább éri meg ezt az EG-et használni, mint mondjuk egy másikat, és ha elmúlt ez az iCandy-s érzés, tudod, hogy hú de jó, és hú de szép, és mit tudom én, akkor ugye akkor derül ki, hogy utána valójában milyen szolgáltatását használod, illetve hogy ugye egyébként mennyire jön be, és nekem maga a fogása és az anyaghasználat és a csúszás, ahogy csúszik az egér, ez már annyira megszoktam és annyira tetszik, hogyha ez valamilyen oknál fogva elromlana, vagy ilyesmilyen, ugyanilyet szeretnék venni majd. Tehát, hogy meg se fordulna a fejembe, hogy mást vegyek, valamint az ilyen gagyi egereken volt, ugye ilyen ez a Trust Gaming megcsúfolt egér, ami egyébként alapvetően egy ilyen tök olcsó kis valami, de tudjátok, így vannak rajta ilyen kis gombok, meg mit tudom én. Tök menő volt, meg nagyon tetszett, amíg azt használtam, de most már ezek után azt befogni, nem. Tehát a kattogás, a mit tudom én, nem olyan hangos, meg szóval ég és föld. Ez kicsit olyan, hogy amíg mit tudom én, van egy Opel Astrád, akkor beleülsz, hú, mekkora király, és mennyivel jobb, mint egy Suzuki Swift. Nem az új, a régi. De hogy mielőtt Lali megkövez. Viszont utána beleülsz, tudod, egy bármilyen másik autóba, ami mondjuk annál jobb, belülsz mondjuk egy A-osztályos Mercedesbe, beülsz a székbe, megfogod a kormányt, és ugyanúgy eljutsz A-ból B-be, de azért így nem mindegy. De soha többet nem ülnél vissza az autóval. Nem. Egyébként nekem is ez volt, nekem egy ilyen van. Mutatom a nézőknek, nekem egy ilyen egerem van. és igen, és sokkal jobb, mint a gagyeszmó. Nekem egyébként, hogyha fülest kérdez, nekem volt mind a kettő, sőt volt háromfajta fülesem, és volt egy Razer fülesem, most van a SteelSeries, és volt az Ozone, amit most kevés használ. A Razer a zenehallgatásra nagyon nagy király, és nagyon tudsz fancyzni a haveroknak, hogy ide nézz, tudod, felrakod a fejére, föltökered maxra, és tényleg olyan a hangzás, hogy erős basszussal rendelkezik, jól megszólaltatja, jól megszólaltatja, és erőteljesen, de például a SteelSeriesnél nekem az a különbség, ami egyöntetű, hogyha föltekered maxra, sok lényegesen halkabb a max hangereje, viszont az a halk az milliószor tisztább és ilyen részletgazdagabb. Szóval ilyen téren nagyon szerettem a SteelSeries-t, és nagyon kényelmes használni. Egyébként valahogy nem tudom, valahogy így kinőttem abból a korszakból, hogy föltekerjem a fülesen a hangerőt, mert akkor inkább kirakom hangfalra. Meg amúgy sem szeretem. Na, én is, mert zavar. Igen. Tehát, hogyha nagyon hangos, akkor nem, tehát nehezít a koncentrálásba, meg úgy egyébként. Ja, de egyébként jó márka a Razer, de a Razer is abból szerzett nagyon nagy nevet először magának, hogy világít, mennyi színbe világít, meg jó a dizájnja, és tényleg baromi király jól néz ki. De egyébként egy jó dizájn az olyan szinten hozzá tud adni a terméknek a használati élvezett faktorához, hogy az valami egészen elképesztő. Ezt mondjuk nem tudom, mert ez konkrétan szarul néz ki, szerintem. Ez egy ilyen háromszög, de nézzétek, ez egy háromszög. Egyébként mindenki viszont dobja be, bocs, legyen szíves a fülhallgatót, vagy a fejhallgatót, amit használ, dobjátok be a TS-re a linket, mert most itt tök jó, hogy mi látjuk egymást, de a nézőknek is berakjuk a show notes-ba, én is megkeresem. És addig csönd! És addig csönd! Tehát, hát tudjátok azért, hogy legyen valami feeling, igen. Én azt vettem észre, tehát hogy ez egyébként szerintem konkrétan szarul néz ki, tehát egy ilyen háromszög, viszont ugye vezeték nélkül is rohadt tiszta, akármit csinálok vele. Tehát ha rohadt hangos, ha rohadt halk, és még van lehet egy ilyen function, hogy ilyen 3D-s hatást kelt, ezt nem tudom, hogy csinálja, viszont csébe működik. Az olyan gamer function, meg zenéhez is van egy ilyen bass boost, és nagyon jól működnek. Azt hittem, hogy ez ilyen hülyeség, de aztán... Aztán nem, egyébként... ez a hangkiemelés az általában jól szokott működni. Hát a, mondjuk a Counter-Strike-nál kifejezetten jól működik, tehát a csébe úgy működik konkrétan, hogy rendesen hallom, hogy ki van mögöttem vagy előttem, amíg sztereóban nem hallanám úgy. Tehát, hogy mit tudom én, ha sztereóban csak annyit hallok, hogy előttem van, vagy hátam mögött, itt azt is hallom, hogy jobbra hátam mögött, vagy ilyesmi. Ezért jó ez a 3D hanghatás. Azt tudsz, ez szerintem kifejezetten gamer cuccra van kitalálva. Nektek mennyibe kerül most amúgy a füles, csak hogy egymás pénztárcába kotorászunk? Én nem mondom meg. Én nem tudom. 11 ezer. 22. De ha várok egy pillanatot, megnézem. 22 az ózon. Én sem mondom meg. Marci, jó üzletet csináltam veled. Jó üzletet csináltam veled. Mennyit vettem? 15-ér? 10-ér. 10-ér? Igen. Ja, hogy állsz, Alex? Mert egyébként esküszöm, arra várok. Hát én készen vagyok, már szóltam egy 10 percet, csak elkezdtünk fülesezni. Ez tök jó. Mennyibe került a fülesetek? Én sem mondom meg. Egyébként a legviccesebb, hogy szerintem az enyém a legolcsóbb. 7600 forint. És jó minőség? Kellemes játékra, jó zenét, nem annyira hallgatnék benne. Uh-huh. Ha csak nem vagyok rá kényszerítve. Uh-huh. És így, azonnal hallgass vele zenét. Mert különben szétlocsantom az anyadat. Jó, megkapcsolom, esküszöm. Na jó van, Alex. Csapjunk a lovak közé. Csapjunk a csapók közé. Lovaljunk a csapók közé, hoppáré. Na, én egy olyan kérdőívet hoztam, ez ilyen... Nem vagyok zavarva, hogy itt webkamozunk. Ilyen gyilkossági akták, ezt aki tudja, ne nézzétek a chatet, mert tudja, hogy fogja valaki. Az a poén, hogy amúgy késik a webcam, és néha megáll egy kicsit, és csak annyit láttam, hogy egyszer csak így bevillantatok mind a ketten így közelről. Na és tehát ezek ilyen kis rejtélyek. Aki tudja, közületek is a választ, mert már látta ezt, és rájött, vagy az ne kiabálja, mert ugye kíváncsiak vagyunk arra is, aki nem tudja is, hogy oldanám meg ezt a dolgot. Miért, ez egy videóból van, vagy... Nem, ezek ilyen rejtvények, de ilyen híresebbek, tehát hogy ezt így, ezt lehet hallani itt ott, nyilván angolul inkább. Jelezhetjük, hogyha megvan. Tehát, hogyha ha te de ha te pont úgy tudod, hogy te már ezt láttad, akkor inkább hagyd a többieket, de ha csak tipped van, na akkor lehet nyilván. Okay, my friend, okay. Na, mehet az első? Mehet. Na, akkor figyeljetek. Figyeljetek, két lány, és nem olvasjátok a kommenteket, mert tuti lesz, aki beírja. Két lány elmegy vacsorázni. Mind a ketten jeges teát kértnek. Az egyik lány nagyon gyorsan megivott ötöt, tehát egymás után ötöt, és ennyi idő alatt a másik lány csak egyet, tehát ugyanaz az idő alatt. Amelyik csak egy teát ivott, az meghalt, a másik túlélte. Hogyan? Várjál, amelyik csak egyet ivott, az meghalt? Igen, amelyik, tehát aki ötöt ivott, az nem halt meg, aki egyet ivott ennyi idő alatt, az meghalt. Az a baj, hogy ez engem... Egyik megoldás, de biztos nem ez az igazi. De ezek ilyen... Gyűlöletes matek dolgozatra emlékeztet. Igen, a Bélának szöveges feladatok. Két zsák rumplia van, és Gizi 5 ice-t iszik meg, akkor hány fog lesz holnap. A vonat. De az a lényeg, de hogy ezek egyszerűbbek, mint gondolnátok, tehát hogy ezt felolvassam még egyszer? Nem, igen. Vagy legalábbis nekem nem kell Marcinak esetleg, de hogy ez olyan a válasz, ami megtörténhet? Tehát nem igen. Ilyen extrém kreténség, hogy így soha nem gondolja. Ja, mert a két mózsa színjú szín. Én eddig még benne vagyok a nyertesek között. Na, ezt Lali, én kíváncsi vagyok, vagy először még felolvassam még egyszer? Ne, először legyen meg mindenkinek, várjál, még egyszer légy szíves. Jó, még egyszer, két lány elmegy. Várjátok, csak egy gondolat, nekem out of the box megoldásom van szerintem, tehát először ti mondjátok. Jó. Tehát Lali már megfejtette. Semmilyen megoldásom nincs, szóval nekem sincs még. Jó, még egyszer. Tehát két lány elmegy vacsorázni. Mind a ketten jeges teát kértek. Az egyik lány nagyon gyorsan megivott ötöt, és ennyi idő alatt a másik lány csak egyet ivott meg. Tehát ugyanannyi idő alatt. Melyik, amelyik csak egyet ivott meg, meghalt. A másik túlélte, aki ötöt ivott. Hogyan? Két megoldásom van. De. Nekem is van egy. Ugye, hogy... Hát... Hogyan, de... És ennyi az infó? Nincs, igen, más. Hogy, hogyan? Hogy történhetett ez? Hát hogy? Hát ő nem kapott szívrohamot. Akkor ez egy megoldás. Nyilván ezek ilyen gyilkossági akták, tehát itt azt kell gondolni, hogy ebben más van. Nem aha. Természetes halál, vagy ilyesmi. Egy kommenteket ne olvassátok egyébként, azt, mert azt, jó. Azt csinál. Három megoldásom. Jó. Na, értem, akkor... bele olvastad a kommentet? Nem. Na, valaki... Lali kezdte. Ne én kezdjem, mert... Akkor Keveri kezdte. Én szerintem, aki csak egyet ivott meg... Az az Alex. Az azért halt meg, mert a másik lány, aki ötöt ivott meg, az ott hagyta, és ez egy nagyon snob elit hely volt, és a csajnak kellett fizetni, aki lassan itta, és így... Szívromot kapott abba, hogy ilyen iszonyat drága volt a 6 darab ice tea. Én értettem, hogy bullshitológiába megyünk el. Jó, de tehát egyébként Marcinak meg Szininek egy darab megoldása. De. Hát ez a... Szini, hallgatlak. Na most először is szerintem itt nincs is helyes megfejtés, van. Itt az a lényeg. Azt hittem, hogy itt az a lényeg, hogy kinek mi jut az eszébe, tehát, hogy ez olyan, hát direkt tesz. Ezért teszem fel, meg kíváncsi vagyok, hogy mire gondoltam, mert megvan a megoldás, én direkt azt írtam ki, még most is azzal szenvedtem, mert kettő lemaradt. Értem, hát az én megfejtésem az lenne, hogy a lány, aki öt teát ivott, az annak a másiknak, aki ugye egyet ivott, beletett egy bombát a poharába. Ez nem Fallout! Akkor mondom, ezt megmérgeztem. Marci? Hát miközben nem tudjuk a helyszínt, és én arra gondolok, hogy mind a ketten gurultak le egy hegyről, és az egyik lány, az mivel 5 jeges teát ivott meg, és lehet, hogy egy jeges tea az 15 liter volt, és 5x 15 az jó sok, és jó sok kilóval nehezebb lett, ergo gyorsabban le tudott gurulni a hegyről, ahol egy medve kergette őket, és aki egyet ivott meg csak, meg az 15 kilóval lett nehezebb, ez azt jelenti, hogy őt kapta el a medve. Hát ez egy érdekes, tehát Lali. Úgy érzem, nem a Marcié volt a jó megoldás. Nekem négy megoldásom van, kezdjem a poénosokkal. A poénos, én tudom, hogy egyébként neked mi lesz a poénos, én szerintem tudom. Szerintem te látod is, mert megírtam neked direkt. Ne, szóval, azt nem látom. Az első, ezután egy elektronikus zenei partira tartottak, ahol némi speed elfogyasztása után, az, aki csak egy pohárra ivott, az kiszáradt és meghalt. A második. Rájuk gyújtották a házat, aki sokat ivott, az lepisírta a tüzet az értékét. Lali, basszus! Nyilván. A harmadik. Megakadt a jégkocka a torkán, annak, aki csak egyet ivott. A negyedik. Megmérgezték, aki csak egyet ivott. Egyébként a kommentben van még egy helyes, tehát én tudom, hogy mi a válasz, de hogy a kommentben valaki beírta, hogy azt írta be, hogy a másik, tehát olyan sok idő alatt ivott meg ötöt, hogy a másik szomjan halt addig, de nem ez a helyes megoldás, ez csak a vicces. Egyébként mondjam a helyes megfejtést? Uh-huh. Hát jó, a jégben volt a méreg, mert ugye amíg te megiszol ötöt, te nem fogod a jég, jég nem fog megolvadni. Ellenben, ahogy megiszol ötöt... De a jobbra megolvad, Alex. De nem iszod meg a jeget. Én közel álltam akkor, az mert... Az benne marad a poharadban, a másik viszont jó, szétolvad igaz, a jég, ami annyi idő alatt mielőtt megissza. És akkor az annyi méreg volt, tehát ha egy lány egy ugyanannyi idő alatt, nem a te kolykaveri. Itt a sebesség a lényeg. Nem, ez hülyeség, by the way. Megmondom, hogy miért, mert volt a lánynak egy pohár valamilyen, A másiknak 5. S5, Kaveri, S5. Nem az a lényeg. Figyelj, megitták. Az tök mindegy, hogy 5-öt, ő meg 1-et, de kvázi ugyanannyi idő alatt. Tehát lehet, hogy neki 5 jegestába olvat meg annyi méreg, amennyi neki egybe, de igazából ez a lényegen nem változtat, hiszen... Nem, Kaveri, mert 5 poharat kapott, mindig friss jéggel. Igen, tehát hogy mindig kért egy újat. Mindig friss jéggel. És akkor nyilván, ha gyorsan megiszod, akkor a jég alig fog elolvadni, tehát ha közepében van mondjuk, viszont ha a másik végig hagyta olvadni a jégkockát, akkor... Igen, ezek ilyen hülye kérdések. Kaptál engedek a válaszára. Jó, oké. Szerintem egy alatt megértettük a játékot. A lényeget. Viszont egyébként vannak benne nagyon királyak is, ezt csak úgy mondom. Csak na, az elején könnyű volt, gondoltam, mindenki gyorsan kitalálja, és akkor mehetünk tovább. Hát igen, ezt gondoltam. Mondjuk Lali már közel volt. Igen. Igen, igen. Mivel a izéval... Na figyelj, ez kicsit könnyebb lesz, mondhatom? Uh-huh. Egy férfit holtan találnak, az egyik kezében egy diktafon, a másik kezében egy fegyver. A rendőrség, amint bekerül a hullához, gyorsan megnyomja a play-t a diktafonon, amire a férfi azt mondja a diktafonban, hogy nem tudok így tovább élni, majd egy fegyverdurranás. Miután meghallgatta a rendőrség a felvételt, megállapították, hogy nem öngyilkosság, hanem gyilkosság. Honnan tudta ezt a rendőr bácsi? Na még egyszer? Tehát férfit holtan találnak, az egyik kezében egy diktafon, a másikban egy fegyver, a rendőrség, amint bekerül a hullához, gyorsan megnyomja a play-t a diktafonon, tehát ami a kezében volt a halott férfinak, amiben azt mondja, hogy nem tudok így tovább élni, majd egy fegyverdurranás. Miután meghallgatta a rendőrség a felvételt, megállapították, hogy ez nem öngyilkosság, hanem gyilkosság. És ezt honnan én tudta tudom. A rendőr bácsi? Én. Kaveri tudja, jó? Na, ez van a egyszerűbb. Na, halljuk akkor, ki az, aki színite nem igazán... Színi disconnected. Színi az annyira színi nem... Színi nézett, az kilépett. Én na, hát viszlát Színi. Úgyhogy az mondja mondom, először, aki nem először. Tudja. Lali. Akkor Kaveri. Már két megoldásom van. Én tudom. Alex tanúsíthatja. Jó, te ezt megint leírtad nekem? Nekem egy megoldásom van, de az jó. Én is, nekem is. Szerintem no, pontosan Kaveri. Ugyanarra gondolunk. Kaveri volt. Elkezdem. Milyen? Női volt a elmondom. Hang. Elmondom. Mi? Női volt a hang, nem? Nem. Nekem más. Szerintem, akkor mondd el te. Te, hát, ha jól értelmeztem, akkor a diktafonon egy hang azt mondta, hogy nem tudok itt tovább érni, fegyverlövés, és a csávó meghalt, dír, ennyit tudunk. És akkor nem az ő hangja volt, hanem másé. Mondjuk egy női hang, mert hogyha egy férfi feküdt, akkor... De Marci, oda van, azt is elmondtam, hogy a diktafonon, amiben a férfi azt mondja, aki lelőtte magát, hogy nem tudok itt tovább élni. Ja, hát akkor nem tudom. Ezt nem hallottam, akkor nem tudom. Kóveri? Onnit tudta, hogy amikor volt a... Tehát lejátszották ezt a felvételt, és amikor a férfi azt mondja, hogy nem tudok így tovább élni, elhangzik a lövés, akkor utána nincsen egy ütődés a diktafon hangján. Tehát, mert hogyha a kezébe fogja, és lelövi magát, akkor minimum kiejti a kezéből a diktafont, vagy elesik vele, és akkor kell valamilyen ütődés hangnak lennie. De hogyha csak valaki simán fölvette, lelőtte és a kezébe adta, akkor ilyen hang nincsen. Ez már nagyon közel van a megfejtéshez. Lali, neked több is van. Én nem erre gondoltam, és ez több. Na. Ez nagyon ügyes volt. Beszélgetés a diktafonon, miután ez a monológ elhangzik, lelőttük ezt a nyomorultat. Nem, az akkor benne lett már. lábnyomokat találtak a diktafonon, nem az öngyilkostól. Hát mondjuk lábnyomokat a diktafont. Valaki kikapcsolta a diktafont a végén, miután rábeszélt az ember. Egyébként te se jársz messze, igen. Elmondhatom a megfejtést? Ez jó, az utolsó az jó. Aha, egyébként kommentben Kocka 91 megfejtette, hogyha rögtön bejöttek és megnyomták a play-t, kiállította meg a felvételt. És kitekerte vissza. Ja, kitekerte vissza, tényleg ez is. Ugye? Ez jó, mondom, tetszik. Hogy vannak benne tök jók. Tehát kitekerte, mert ugye bejöttek, rögtön megnyomták a play-t, amiben ez volt. Tehát, hogy és nem egyből ott volt. És nem tekerte vissza senki. jelentkeznék. Hiba, igen, tessék. Egy diktafon, hogyha olyan üzemmódra állítod, betelik a kazetta, akkor megáll és visszatekeri magát. De nem mindegyik, nem? Nem, de itt általában ilyen régi módi dolgokról. Vagy pedig oda-vissza vesz föl, és azért, hogy ne írja felül újra saját magát, azért megáll. Tehát A oldalt fúra veszi, B oldalt fúra veszi, és megáll az A oldal elején. Ennyire nem komplikálnám túl, megmondom őszintén, tehát... De ő Lali. De egy normális, tehát akinek volt már diktafon a kezébe, nagyon ritka az, amelyik visszatekeri magát, meg mit tudom én. Egy a lényeg, ha valamit megoldhatsz Rocket Science-szal, akkor ne egyszerű paraszt észleted. Bizony. Mert akkor egyébként erre már azért tudták a kommentelők egy páran a megoldást. Valaki bérti új lenyomat vizsgálat, hát azért ennyire nem mentünk bele, mert szerintem ez elég régen játszódnak ezek. Na, mehet még egy? Aha. Menjen most már. Egy férfit, most Marci, téged különösen, már te még nem tudtad egyre semmi, meg se közelítőleg se a választ. Egyébként színével mi van? Ez nem fika, tényleg Marci helyezik, úgyhogy Alex. Marci, neked most a következő, csak neked szól igazából, mert vagy akkor a gyökér, hogy ebből kettőből null. Mondjuk ez egy kicsit, kicsit nehezebb, mert itt az sincs megadva. Na figyelj. Marci, most kapsz egy nagyon nehezet. A fért lelőtte a felesége. Ki a gyilkos? És megállapították, hogy a kutya ölte meg. Honnan tudták? Kiről figyelj. Egy férfit holtan találnak vasárnap reggel, a feleség hívja a rendőröket, akik kikérdeznek mindenkit a portán, hogy mit csináltak a gyilkosság ideje alatt. A felesége azt állítja, hogy aludt. A kertész azt állítja, hogy kapált. A szobalány azt állítja, hogy kiment a postáért, a szakács azt állítja, hogy reggelit készített. Ezek után a rendőrség rögtön letartóztatta a gyilkost. Kit tartóztattak le, és honnan tudták, hogy ő az? Lehet még egyszer. Tehát megtalálják a fickót. Vasárnap reggel, a feleség felhívja a rendőröket, kiérkeznek, és kihallgatják a mindenkit, aki a portán van, hogy mit csináltak. Uh-huh. A felesége aludt, a kertész kapált, a szobalány kiment a postáért, a szakács reggelit készített. Ezek után a rendőrség letartóztatta a gyilkost. Kit tartóztattak le, és hogyan tudták, hogy ő az? Ez aki nehéz. Ment a postáért, az hova ment ki a postáért? A postahivatalba? Zárva van. Azt vágod, hogy Kaveri megfejtette egyből? De hogy igen. Tényleg? Igen, ez a megoldás. Hát vasárnap nincsen posta, akkor hogy mehetett ki a postáért? Csak hát ugye Marcitól meg Lalitól most elvetted a lehetőséget. Nem, benne vigyázzatok, mert nem mindenhol működik ez. Igen, meg van, hogy hát ez most bennem, ez általában így működik. Lali egyből jön, már neki van négy másik megfejtése. Kettő. Vagy egy mesterlövész a helikopterről. Lehetetlen az a Puerto Rico-i törvények szerint, hogy egy kertész vasárnap kapáljon, benne van, itt van a Wikipedia. Egyébként ezt sokan eltalálták, hogy vasárnap, most a GG easy, ez a... Látod, Marc, ezt megkaptad. Ezt meg. Jó, hát mondjuk nem hagytad. Akkor egyszerűbb. Én arra tippeltem volna, hogy megmondom. Nem hagytok érvényesül, nekem az a legnagyobb. Mondjuk, valljuk őszintén, Marci, hogy esélyed nem volt, tehát... Nem, én gondolkoztam ezen, hogy vasárnap nincsen posta, viszont a másik logika, ami alapján végigmentem, hogy vasárnap reggel találták meg a férfit. Ergo, valószínűleg éjszaka gyilkolták meg, mivel a felesége aludt, így a felesége gondolom vele aludt, és ha már reggel ő hívta a rendőröket, akkor nem hiszem, hogy jó volt. A másik tippem nekem a kapáló kertész lett volna, mert ha éjszaka történt a gyilkosság, akkor minek de kapált volna nem éjszaka? Nem volt benne, hogy éjszaka történt. Tehát általában minden benne van a megfejtésben. Tehát az benne volt, hogy vasárnap történt, és az, hogy a gyilkosság ideje alatt nem mész ki a postáért, este nem mész ki a postáért. Tehát, hogy valamikor történt aznap, valószínűleg délelőtt, de tök mindegy, mert mindenki már ébren volt, meg kapált, meg mit tudom én. Tehát benne volt az is, hogy vasárnap kiment a postáért, ami hülyeség. És akkor figyelj, és jött egy megfejtés Gábortól, a kertész, mert kapált. A leggyanúsabb. Meggyőztél. Gyorsan. Öngyilkos volt, mert mindenki saját magára vonatkozóan nyilatkozott. Gyerekek, ezek a megfejtések. Na jó, most ne nézzétek a... volt a feleség is. Most ne nézzétek a kommenteket, mert a következő? Menjen, menjen. Igen. Na figyelj! Lali a homályba burkolózott nálam. Igen, nekem ide fókuszáltál, Lali. Igen, és Lali közel teszni az ujját, hogy még jobban. Na igen, figyelj. Na figyeljetek, és most Marci fogja mondani az első megfejtést. Nem érdekel, hogy rájöttetek. Gyilkosság történt az utcában. Egy férfit az utcán hasba lőttek. A főgyanúsított Sean Baker. Most tök mindegy a név, nem akartam lefordítani, mit tudom. Kovács Lajos, jó, igen. Vagy mit mondtunk ma? Utas Pista vagy, de YouTube-os Dani. YouTube-os Dani. Szóval a főgyanúsított Sean Baker. Sean Bakernek barna haja, kék szeme van és zöld kabátot visel. És megkérdezték, hogy mondja le a sztorit előről, aki látta a gyilkosságot. Csak sétálgattam a parkban, amikor láttam, hogy mögé sétált valaki, és lelőtte. Rögtön elfutottam. Ennyit mondott a Sean Baker. A rendőrség leírást kért a gyilkosról, amikre ezeket felelte. A férfinek vörös bajsza, vörös haja és zöld kabátja volt. Szerintem ez az ember hazudik, mondta az egyik rendőr. Már tudom. Miért? Ez easy, GG. Ez easy, de most Marcit akarom hallani. Lali, már jöjjön nekem, gondolom a megfelelést. Következő? Ne viccel! De elvesztettem a fonalat a felénél. Mi van? Hát rendőrnek, nem egy rendőrnyomozónak, de... Mondom, elmondom még egyszer, Marci, most nagyon figyelj, rakd vissza a füledre a másik részét is, úgy. Na. Akkor átmegy rajta az egyiket. Na szóval. A gyilkosság történik az utcában. A férfit az utcában hasba lőtték. Hogy miért lőtték volna hasba, hogyha hátulról, mint hogy miért ment volna mögé, hogyha ha hasba lőtték. Ja, vágom, jó, megvan. Na, ez nagyon hátulról honnan a fenéből látja, hogy a elkövetőnek milyen bajsza van, ha csak nem hordja a tarkóján, szóval. Hát meg ráadásul tehát azt mondta, hogy hátba lőtték, mikor hasba lőtték. Tehát, hogy ezt tudod, ez az öngyilkos lett menekülés közben 100 méterről hátba lőtte magát. Meg tudod, nyilatkozik, hogy véletlenül beledölt a késbe. Igen. Na, mert a Sini visszatért, hogy ő fogja a legelső megoldást mondani a következőre. De szerintem Jesus. Ez eddig a legeasyb, tehát ez GG easy. Amúgy Marci, te leszel a második, a Sini nem tudja. Jó, oké. Ez a könnyű? Ez most easy-bb, mint a második. Bár azt se tudtad, de ez most easy-bb. Egyébként tudtad, csak viccelek. Annyira utállak. Csak viccelek, tudtad. Tudtad. Se. Szóval ez nagyon gégi easy, de ezt most Sini ezt szerintem fogja tudni egyből. Egy halálra ítéletet arra kényszerítenek, hogy menjen be a három ajtó egyikébe. Tehát van három ajtó. Az első ajtó mögött hatalmas lángok vannak és tűz. A második ajtó mögött felfegyverkezett gyilkosok vannak. A harmadik ajtó mögött pedig olyan oroszlánok, akik évek óta nem ettek. Melyik ajtó a legbiztonságosabb? Sini. Ez olyan easy, Sini, mint az ágyú. Nagyon easy. De nem mond senki semmit. Ajaj. Marci, jött egy vetélytársad. Lehúzlak téged egy WC-n. Miért? Hát 2015, 17-ig a 17-ig egy podcastre felesküdött, hogy én most azt... Még egyszer mondd a három ajtó mögött, mi van? Csak azt, hogy mi van az ajtók mögött? Hihetetlen. Az első ajtó mögött egy lángoló tűzoszló, a második ajtó mögött felfegyverkezett gyilkosok, a harmadik ajtó mögött olyan oroszlánok, akik évek óta még nem ettek. Oroszlán, mert döglöttek. Na! Easy! És figyelj, Marci, az maradt ki. Gondolkodik. Na jó, hagyjatok meg, oké, elég volt. Köszönöm. De miért nem a fegyveresek? Ugyanúgy csésznek, mint Marci, nem? Így van. Marci jól nyomja. Marci jól nyomja, csak nem csapatban. De csapatban, csak a csapattagokat le kell mutolni közben. Nem, az Tomi. Az Tomi, igen, mondjuk ez igaz. Ja. Jó, jó. Na hát ez szerintem nagyon easy volt, nem? Easy. Bár megfejtésnek azt is írták, hogy Harry Potter. Nem értem be. Elvárt. Ez is easy lesz. Egyébként kérdezik, hogy honnan olvassuk ezeket, Alex fordította le, majd a... Majd dobj egy linket szerintem is, akkor hát igazából egy jó, majd a végén elküldöm. Bár már nincs meg a link. ez a jó, majd a végén elküldöm, ez olyan, mint a jó, majd holnap rendbe rakom. igen, nem ez a jó, fogok. Majd holnap rendbe rakom. Nem, a büdös életbe se sohase. Na figyú. Jöhet. Marci, figyelsz? De, jó, most már én szivattam egy picit Marcit, most már hagyjuk békén, most már én megvédem Marcit. Marci úgy tudta a választ az easy kérdésre, hogy az csak úgy cselgett. Adjál valami nehezet, az úgy megvédted. Adjál valami nehezet, mert ezek a gyengék. Van benne, egyébként még van benne egy elég nehéz. De még sorban menjünk. Szóval, egy férfi megöli a feleségét az autójukban egy késsel. Nincs szemtanúja az esetnek. Kidobja a holttestet az autóból, vigyázva, hogy nehogy új lenyomatot hagyjon rajta. Ezután a kés lehajítja a szikláról egy verembe, ahol sose találják meg, majd hazamegy. Egy órával később a rendőrség felhívja, és közlik vele, hogy a felesége meghalt, és az eset helyszínére kell mennie azonnal. Amint megérkezik, letartóztatják. Honnan tudják, hogy ő a tettes? Hát jó, hát azért ennél ízibben. Ízi, de most aki még nem jött rá, azokat Jézus szeretném hallani. Tehát Lali nagyon még nem jöttem rá. Mi? Én. De, nem, Marci, nehogy megmond. Egyébként tök jó, hogy mindig felnézel, és Kaveri pont feletted van. Jaj, tudom. Tudom, hát ez valóban. Két katica, mely hányan vannak. Jó, Szini és Lali. Először hallgassuk végig azokat, akik nem tudják, és mit gondolnak. Azok, hogy én túl gondolom. Történetet majd. Persze. Tehát olvasom fel megint, ugye? Nem. Nem. Sziasztok. Szóval, egy férfi megöli a feleségét az autójukban egy késsel, nincs szemtanúja az esetnek, kidobja a holttestet az autóval, vigyázva ne, hogy új lenyomatot hagyjon rajta. Ezután a kést ledobja egy szikláról egy verembe, ahol sose találják meg, majd hazamegy. Egy órával később a rendőrség felhívja és közlik vele, hogy a felesége meghalt, és az eset helyszínére kell sietnie azonnal. Amint megérkezik, letartóztatják. Honnan tudták, hogy ő a tettes? Jó, megvan. Ennek amúgy két megfejtése is van. Igazából csak egy, mert nagyon easy, de lehet még egy azon kívül, azt nem tudom. Viszont Lali még mindig gondolkodik, és nagyon szeretném tudni, hogy... Na, Lali, neked mi a megfejtésed? A felesége véres szofatát húzva érkezik meg a helyszínre. Azért nem retardáltak falván íródott ez a izé. Jó, akkor vérfoltot találtak az autóban, hiszen ott szúrta a feleségét. Mondhatom! Mond. Mondhatom? Mond. Azonnal oda kell menni a helyszínre. Ha hogy talál oda? Bizony. Honnan tudtad a helyszín? Amúgy én a Lali megfejtésére gondoltam elsőre. Aztán kommentekben láttam meg ezt a másodikat. De mondtam, hogy ne olvasd a kommenteket, jó, hát így nem fel. Szuk a blagy, cheater. Oké, csak én abban meggyőződésben voltam, hogy én azt a megfejtést tudtam, amire te gondolsz, mert hogyha a kocsiban késsel szúrja le, ott annyi vér kell, hogy legyen az autóban, hogy az kizár dolog. De hát akkor kitértem volna arra, hogy véres lett a kocsi. Tehát akkor bele kellett na volna jó, írni. De hát persze, meg arra is ki kellett térni, nem, hogy jégbe méreg volt az italba. Jó, hát ez bullshit. Ilyet én is kitalálok bármikor, érted, hogy... Jó, nem csak először ilyen easy. Mert hol a nehéz, hol a nehéz. Szabolcs azt írja, mert Morgan Freeman elmondta nekik. Igen. És Morgan Freemannek elhiszed. Szóval, most jön egy sas kérdés. Na, tehát végre pár, valami. Babérsas. Végre valami. Jön a sas kérdés. Egy holttestet találnak az emeletház előtt, a földön heverve. A test helyzetében azonnal nyilvánvaló, hogy öngyilkos lett és leugrott az egyik emeletről. Oda hívják a gyilkossági nyomozót, hogy nézze át az ügyet. Felmegy az első emeletre, bemegy a szobába és a holttest irányába néz. Kinyitja az ablakot ugyanabban az irányba és földön egy érmét. Aztán felmegy a második emeletre és ezt végigcsinálja ugyanezt. Ezt addig ismételgeti, még fel nem ér az utolsó emeletre, ezután lemászik és közli a csapattal, hogy gyilkossági ügyről van szó. Honnan tudta, hogy ez gyilkossági ügy és nem öngyilkossági? Na, azt szerintem akkor még egyszer mehet egész nyugodtan. Még egyszer mehet? Jó. Egy holttestet nem ér nézni a kommenteket. Egy holttestet találnak egy emeletház előtt, tehát bérház előtt. A test helyzetében azonnal nyilvánvaló, hogy egy öngyilkos lett és leugrott az egyik emeletről. Oda hívnak egy gyilkossági nyomozót, hogy nézze át az ügyet. Felmegy az első emeletre, bemegy a szobába, és a holttest irányába néz. Kinyitja az ablakot ugyanabban az irányba, és földön egy érmét, aztán felmegy a második emeletre, és végigcsinálja ugyanezt. Ezt addig ismételgeti, míg fel nem ér az utolsó emeletre. Ezután lemászik, és közli a csapattal, hogy ez gyilkossági ügy. Ezt egyébként a kommentelőket is megfogta, de jól láttam, van egy, úgyhogy ne frissítsetek rá. Egy tippem van, de nem hiszek benne. Te... Már van, aki tudja, de nehogy megnézzétek, akkor nem értem. Tehát kinyitja az erkély ajtót, és arra néz, amerre a holttest van, és ott dob fel egy érmét, vagy ledob egy érmét. Nem, feldob egy érmét. Ez hard, de úgy vigyázzál. És egyébként utólag logikus is. Na? Hűha, biztos 100%, hogy az érméhez köze van. Szóval ezt meg mondom. Arról, hogy meg ahhoz is, hogy emeletről emeletre mászkál. Tehát ahhoz is van szerintem köze. Lali, te nagyon írtam, most kigúgulozod a választ. Nézd meg, hogy már hány válaszom van. Jó, hogy ezt nekem írod. Már hány válaszom van. Bírom Lalit neki. Nem jó helyen keresed, Lali. Meg az mennyire nem fog már, hogy leírod neki. Ne írd le, Lali, mondd el szépen hangosan. Ja, de amúgy Lali, mondd el nyugodtan, mert nem találtad el igazából. Nagyon jó, akkor legalább humoros lesz. Az utolsó emeleten ellopták az érmét, tehát rablógyilkosságról beszélünk. Jaj. Megtalálta a legfelső emeleten a fegyvert, amivel lelőtték és kilökték az ablakon. Postás az áldozat, és megnézte, merre fújta a szél a leveleket. Meg kicsivel komolyabb, az áldozat magával rántotta a függönyt, és amerre az áll, szél, fújása, ilyenek. De ennél több tippem nincs. Na, hát ez nem nyert igazából. Szini nagyon jelentkezik. Szerintem. Köszönöm, Szini, igen. Az lesz, amiben nem hiszel. Igen. Kettő tippem is lenne. Az egyik az az, hogy ha az utolsó emeletnél jött rá, hogy gyilkosság, akkor azt jelenti, hogy mit tudom én például, vagy ki volt lőve az ablak, vagy át volt törve az az ablak. A második. Az pedig ehhez hasonló, ugye mivel mindig feldob egy érmét, gondolom el is kapja, tehát nem pazarolja a pénzt, tehát nem hiszem, hogy ilyen jól keresne. Tehát lehet, hogy esetleg vérnyomokat talált, vagy valami hasonló a plafonon, vagy bármi hasonló. Ez a kettő. És ezekben abszolút nem hiszek. A szituáció az az, hogy felmegyek az első emeletre, látok ugye lent, az épület mellett lent, látok egy hullát. És kimegyek az erkélyre, és arra nézek, amerre az a hulla néz, és valamiért minden egyes emeleten feldobok egy érmét. De miért dobok fel egy érmét? Ez komoly szerencséjáték tudni megkapni. Ahhoz, hogy várjál, gondoljuk logikusan, ahhoz, hogy feldobj egy érmét, az ki kell nyújtanod a kezed. Igen. Ez baromira. Ahhoz, vagy, és amennyire kinyújtod a kezed... Sherlock! Amennyire kinyújtod a kezed, annyira ki is tudsz hajolni, gondolom, és megnézi, hogy ha annál messzebb van a hulla, vagy annál közelebb van a hulla, akkor esetleg kilökhették? Vagy kidobhatták? Mert hogyha közelebb van, akkor kidobták. Ha kilökték, akkor messzebb van. Talán ilyesmi, nem tudom, ilyeneken gondolkozok most. Nekem lehet, hogy megvan. No. Alex, azt mondtad ugye, hogy az első emeletnél az erkélyre megy és kinyitja, ugye az ajtót az erkélyre, vagy az ablakot? Az ablakot. Azért nem lehetett öngyilkosság, mert zárva volt az ablak, nem? Ej, Siri megfejtette! Tehát tényleg kizárta be utána az ablakot, ha öngyilkos. Ezt tudjátok, miben volt? Megvan az észre, pura rész. Ez a... Tudod is, hogy mit csinál? És akkor mondja ugyanezt, hogy hát hogy dobta ki magát a teraszon, ha utána maga után becsukta a terasz ajtót. Igen, igen, tehát ez egy ilyen... Én ezt elmallottam ezt, hogy, vagy nem figyeltem rá, hogy kinyitja. Igen, és ugye mivel eltereli az a pénzdobálás. Igen, ez eltereli a figyelmedet az, hogy pénzdobált, ugye? Tehát, hogy ez Balázs, azért volt hard. Szóval a kommenteket létszeres, csak hogy igazolt. Nem, bocsánat, nem a kommenteket, a TS-t, csak hogy igazolt, hogy... Na, ilyeneket mondod, magával húzta a függönyt, mondjuk ettől nem, nem tudom, hogy mit a legutolsó volt, most... de hogy korábban volt, mint ahogy Cini mondta, tehát nekem is megvolt. Kilökték az ablakon. Oh. Ja, igen, ezt te is írtad, mondjuk ezt jobb, ha mondod inkább. Mondjuk igen. Ezeket, hogy x-akták, tehát ezeket nyilván nem muszáj bemondani, meg hogy a postás az áldozat, tehát hogy ezt így... Meg hogy így hátba késölték a gyereket, miközben feldobott egy érmét, nyilván ez... meg hogy Bimbo éppen érettségizik, és beírta, hogy Thales tétellel kiszámolták, hogy gyilkosság volt. És egyébként kocka szint az összes, kocka 91 az összes kérdésre eddig tudta a választ. Lehet, hogy ő ezt már ismeri. Na jó, hát a következő. Ez lightosabb, ez nem is rendőrségi ügy, viszont érdekes. Azt írják, tehát Lali nem lövi a sas. De rossz. De mondjuk én se lőttem. Hát én se. Na, mehet? Aha. Egy lány az anya temetésén van, ahol találkozik egy férfival. Érdeklődés keltett benne a férfi, és többet akart megtudni róla. Csak későn realizálódott benne, hogy elfelejtette elkérni a telefonszámát és a nevét a férfinak. Mikor hazament, hogy elkérje, a férfi már nem volt ott. Egy héttel később megölte a saját bátyját, hogy találkozhasson ezzel a férfival. Miért? Mert egy fogyatékos. Még egyszer lépj a nem kapta meg a Facebook Tehát egy lány az anya temetésén van, ahol találkozik egy férfival. Igen. Érdeklődést keltett benne a férfi, és többet akart megtudni róla, de ez később realizálódott benne, és elfelejtette elkérni a fickó nevét és telefonszámát. Már mikor visszament, hogy elkérje, a férfi már nem volt ott. Egy héttel később megölte a saját bátyját, hogy találkozhasson ezzel a férfival. Miért? Mert a temetésre. Eljött a temetésre, mert a férfinak a... Vagy mert az apja volt az a férfi. Mert a bátyja meleg, és fel akarta szedni a csávot. Ez igen, egyébként, Marci. Egyébként én ezt már sem ismerem, de én is ismerek egy hasonlót, és az a baj, régen tudtam is a választ, csak már totálisan. Egyébként egy ilyen pszichopata vagy-e kvízbe volt ez benne, amit én így olvastam, hogy... És milyen lett az eredmény, Marci? Nem voltam pszichopata. Megvan, de hülye vagyok, megvan, jó. Eszembe jutott. De ugyanaz, mint amit te... De eszembe jutott a válasz. Igen. Megvan, hogy milyen. De akkor várj, akkor viszont nem mondd el. De egyébként ez baromira nem könnyű, Alex. Ez tényleg nem könnyű. Nem, ez kifejezetten nehéz. Na, a maradék önbizalmat is elvetted. Tehát megölte a bátyját, ölte meg, de azért ölte meg, hogy találkozhasson vele. Uh-huh. A hétvég később megölte a saját bátyját, hogy találkozhasson ezzel a férfival. Miért? Egy héttel később. Nem sok infó van egyébként ebben a nem, ez nem nehéz igazából, ha nem gondolod túl. Tehát ez nem csak a poppal akar találkozni. Alex, csak egy-két mondatot felolvasol a legelejéről? A legelejéről, mert nekem ott volt valami, ami zavart. Egy lány az anya temetésén van, ahol találkozik egy férfival. Érdeklődés keltett benne a férfi, és többet akart megtudni róla. Csak később realizálódott benne, hogy elfelejtette elkérni a nevét és a telefonszámát. Mármikor visszament, hogy elkérje, a férfi nem volt ott. Egy héttel később megölte a saját bátyját, hogy találkozhasson a férfival. Miért? És így Szín így vakargatja a fejét. Mert az apja is ott hagyta őket. Köszönöm, kiszálltam. Ez az ember volt a sírású. Egyébként ez nem egy annyira komplikált, se nem egy túl értelmes, tehát hogy ezt így... Na Marci, mi a megfejtés? Hát azért, hogy legyen még egy temetés. Bizony, tehát hogy a fickó rokona volt. Ugyanis az anyja temetésén is ott volt. Ezért megölte a saját bátyját, hogy eljöjjön még egyszer a faszi. De mert akkor ezt leszpoilereztem az első mondatommal. De igen, kb. Mert mit mondtál? Na jó, skipeljük, ez béna. Ez béna, igen, ezt mondtam is, hogy ez nem egy, viszont benne volt, úgyhogy mellefordítottam. Ezt viszont erre meg nem igazán, erre a választ vágom, de hogy nem igazán mi értem. Mi a kérdés? Na, ez izgalmas lesz. Tehát ezt már én sem tudom. Egy gazdag ember egyedül él egy kis kunyhóban. Mivel részben nyomorék, mindent a kunyhójába szállítanak neki. A postás egy keddel levelet vitt neki, amikor észrevette, hogy az első ajtó résnyire nyitva van. A résen keresztül látta a férfi holttestét alvat vértócsában fekve. Amikor a rendőr megérkezett, körülnézett a tett helyen, a verendán két üveg meleg tejet, a hétfői újságot, egy katalógus, szórólapokat és kibontatlan postát talált. A rendőr gyilkosságra gyanakszik. Kit gyanúsít és miért? Hát a postást egyértelmű. Tehát akkor még egyszer. Egy gazdag ember egyedül él egy kis kunyhóban, mivel részben nyomorék. Mindent a kunyhójába szállítanak neki. A postás egy keddel levelet vitt neki, amikor észrevette, hogy az első ajtó résnyire nyitva van. A résen keresztül látta a férfi holttestét alvat vértócsában fekve. Amikor a rendőr megérkezett, körülnézett a tett helyen. A verendán találtak két üveg meleg tejet, a hétfői újságot és egy katalógus, szórólapokat és kibontatlan postát. A rendőr gyilkosságra gyanakszik, ki gyanúsít és miért? Úgy értem. Szerintem a tehén volt az, mert meleg volt még a tej. Egyrészt, másrészt kibontatlan volt a postája. És ott volt a hétfői újság. Igen. Kvázi az a posta, az nem hétfőn érkezett meg nem is előzőleg, mert már kibontatta volna, hanem volt ott egy adag kibontatlan posta, és a postás megölte az előző kedden, aztán egy hét múlva visszament, és felfedezte a saját áldozatát. Igen. Tudtam! Nem tudtam. A kibontatlan post és a meleg tej az árókodó volt amúgy. Illetve igen, a meleg tej az talán ilyen bezavaró tényező igen. volt, hogy ez egy... ugye az alvatvér az elég egyértelmű. Igen, ez egy kicsit egyszerűbb, úgyhogy ennyit hoztam mára. Ám hogy mit gondoltak, milyen télapó, volt? A télapó, mert meleg tej volt. És tényleg. Kedden ment hétfő. Igen, hát ezt... Egyébként van még kettő, csak azok angolul értelmesek csak például. Tehát van ilyen, hogy... Na, mindegy, szerintem hát ezt figyelj, ennyi, ezt felolvassam? Figyelj. Ja, jó, ennyi akkor. Én még egy sikeres megoldást felolvasnék. Na, halljuk. Dávid Ferenc írta, hogy öngyilkos lett, mert Kaveri kiírta a Twitterre, hogy a héten elmarad a podcast. És hétfőn lett öngyilkos. Egyébként kirakom, még van benne kettő, mármint nem az, hanem itt van a link, Kaveri, elküldöm neked, vagy nem, videó szobába elküldöm nektek, és rakjátok ki nyugodtan. Van még benne kettő, ami csak angolul értelmes, van egy telefonszámos és egy lövöldözős. A lövöldözős mondjuk nagyon király, de az csak angolul értelmes, úgyhogy egy kis easter egg is van annak, aki most hallgatja ezt. Igen, csak ennyi kvíz, írják, hogy legyen még. Egyébként szerezzek még következő adásra? Mert szerintem amúgy jól szórakoztunk rajta. Szerintem, ha nem is következőre, de mit tudom én, egy havi egy ilyen lehet. Amúgy mit gondoltak? Szerintem elszórakoztunk rajta. Marci, jó, ez jó volt. De Marci nem bánja. Jó volt. Ez nagyon jó volt. Nekem nagyon tetszett. Legközelebb hívjuk meg Ryant is, hát, hogyha le tudja spoilerezni az összes bűnösetet. Igen, de tényleg. No. Na, jó, figyeljetek. Szerintem akkor most viszont innentől fogva kicsit pörgessük fel, mert már csak 50 percünk maradt, és akkor beszéljünk a témákról is, amiket hoztunk. Marci közben megeszi a pólóját. Megeszi a pólóját. Pólóját. Mi megbeszéltük egymás között, hogy mindig átnézzük a témákat, és ezért mindenki tudni fogja, hogy miről van szó. És akkor most jelentkezzen, aki ezt megtette. Én jelentkezem. A többiek amúgy nem jelentkezik senki, csak én. Persze, hogy... ne kapuzzál, mindenki jelentkezett. Mindenki jelentkezett. Na. Marci el is bújt a pólója alatt. Hát az a helyzet, hogy hát én raktam csak szinte be a show notes-ba. Meg Alex. Hát, tehát így, Marci... Lali igazából egy linket berakod, de... Színígy. Marci. Ryan. Senki semmi. Balázs. Én csinálni Balázs. Jöttem a hangulatot. Yeah. Oh, egyébként még Balázsnak lettem volna kíváncsi a megfejtéseire, de nem jött időben sajnos. Basszus. Igen, én kérek elnézést az osztálytól. Jól van, figyelj Balázs, mi már egyébként webcomon nézzük egymást. Igen, tehát, hogy mi minden. Velem most nem fog ilyen történni, mert én hazajöttem, és alsógatyára vetkőztem. Aha, hát ezt meg is köszönjük akkor. Mondjuk honnan tudja bármelyikőtök, hogy a másik nem alsógatyában van? Ha nem látszik senkinek se a lába. Belőle simán kinézem. Igen, de én úgy ülök, hogy minden látszik. Na jó, srácok. Hagyjuk, ne menjünk ebbe bele. Na srácok, akkor szerintem toljuk a témákat. Én beleraktam egy ilyet, tulajdonképpen így kicsit így a smartwatch és a kiterjesztett valóság témára van ráfűzve ez tulajdonképpen, hogy egy ilyen japán munkás gyakorlatilag a Google Glass Style-szerű szemüveggel, csak kicsit szerintem egyébként még jobban néz ki, illetve a kezén lévő okos órával kombinálva a saját karjára, ide a melós ruhára így kiterjesztett valóságba rá pattintottak egy ilyen keyboard-szerűséget, ahol így bizonyos dolgokat tud. Ez tulajdonképpen egy P-boy. Igen, de ehhez hozzátartozik ez az írtóidétlen sapka is. Nem. Ez azt próbálja... Ilyen bukós is akkor fel, amiben van az aksi, tudod, és ilyen kétszer nehezebb, és így fogsz menni bele az utcán. Fogod a fejedet vinni magad után. Igen, mint régebben ezekkel a brutál nagy rádiótelefonokkal, hogy mindenkinél ott volt a kis táska, ami 13 kiló volt. Na egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy modern Pip-Boy, tehát hogy ezt erre, hogyha ez valaha megjelenik, amit kötve iszek, mert még eléggé kezdetlegesnek tűnik nekem, akkor azért egy ilyen jó kis Pip-Boy-a skint rátolnék, tehát hogy ezt... Ez egy ilyen proof of concept-nek tűnik egyébként, tehát egy ilyen megvalósítási tesztnek. Egyébként igen. És... Még lehet, hogy maga az eszköz nem is tudja ezt ilyen részletesen, hiszen hogyan érzékelni, hogy éppen mit nyom meg az ember az ujjával, mert azt azért ennyire pontosan nem lehet belőni, viszont ki lehet próbálni, mint egy eljátszani bizonyos helyzeteket, vagy ahol megvizsgáljuk azt, hogy ez mennyire működik. Igazából itt, tehát itt azt kell nézni, hogy valami lézer, vagy rádió hullámmal nézi, hogy mikor ragadod oda az ujjadat a karodra, mert ugye ilyet akartak csinálni, legalábbis a Google már csinált egy ilyet, hogy ugye érzékelj rádió hullámon, hogy így, mit tudom én, az ujjaiddal mit csinálsz. Alapvetően szerintem ez kamerás, de ugye azt tudjuk, hogy a kamerás az mennyire pontos, hogyha a távolságot kell nézned. Hát... Én azt gondolom, hogy itt azért van a smartwatch ott. Tehát, hogy az valami akár jelet is küldhet, vagy kivetít mondjuk valamit, például egy QR kódot, mint ugye van a VR cardboardnál, ugye a Google-ös megoldásnál egy olyan cucc, hogy van önmagában a cardboard, és van egy ilyen, mint egy ilyen kis mini kis táblácska, amin van egy QR kód. És elől a telefonnak a kamerája gyakorlatilag befókuszálja ugye azt a rácsot, azt a hálót, amit magad előtt tartasz, azt a kis táblácskát, és gyakorlatilag így, mint valamilyen pisztoly, vagy mutatóeszköz, vagy valami hasonlóval tudsz a virtuális térben gyakorlatilag így mozogni, vagy interakcióba lépni. Tehát tulajdonképpen túl sok minden nem kell hozzá, ha van egy kamera, és van hozzá egy QR kód, aminek tudja a pontos méretét, és így ugye rá tud nyilván fókuszálni, akkor önmagában ez megoldható. Más kérdés, hogy milyen gyorsan, meg mennyire effektíven. Én is azt gondolom, hogy ez inkább most egyelőre csak egy tök jó Photoshop, amit itt egyébként látunk. Nem hiszem, hogy... Ehhez hasonlót látunk már egyébként, nem? Hát a Microsoft... Volt az a band, az azt hiszem valami Kickstarter egy szusz volt, ami szintén ja, ilyen az... bandakarodon is kivetíti a telefonodat, vagy valami ilyesmi. Na, de az kivetítésre, ami hülyesség szerintem. Ezt meg bármint a szemüveggel hogy... látod, igen. Mondjuk ezért egy darabig azt néztem, hogy Kaveri miért tart egy teljes dobozt a kezében. Aztán jöttem rá, hogy ugye az a kartonos VR set, de mikor forgatta így a kezébe, akkor tök úgy tűnt, mint valamilyen, tudod, ilyen bio doboz, tudod, ilyen amazonos. Tehát, egyébként mennyire működik az a doboz VR? Mert mind a kettőtöknek van, a Lali is menőzik, Lali már iszik belőle, és ugye a Kaveri is. Kaveri, ezt az alkalmazást kipróbáltad egyébként, amit most mondtál? Nem, egészen egyszerűen azért, mert ez a VR, ez a cardboardos cucc, amit összeraktam, pontos, ez ilyen 600 forintért rendeltem, tehát komoly összeg volt. Viszont a lencséje nem jó. És kipróbáltam 360 videókkal, 1-2-vel, amiről majd egyébként majd fogok mindjárt mesélni, és itthon a családban is mindenkivel kipróbáltattam. És még így is, hogy tök gagyi ez a lencse, és nem ad tiszta szép képet, pedig az S6-tal elvileg aztán tűélesnek kell lennie, meg pixeleket sem nagyon kell, hogy lássál. Nem igazán jött be, mármint hogy úgy, hogy nem volt jó minőség, így inkább arra halasztom, amikor megjön az igazi, rendeltem egyet az Egyesült Államokból, az egyik Google Certificate izéba, ilyen store-ba. Tulajdonképpen 15 dollár volt postával mindennel együtt, viszont azon van QR kód, mert ugye ez a cardboardos alkalmazás mondta, hogy olvassam be a cardboardon lévő QR kódot, és akkor ő beállítja, hogy milyen legyen a kép. Igen, na hát nekem ilyen tökre nem volt, ezért ezt nem tudtam kipróbálni, viszont nagyon durva volt egy ilyen a shopban egy ilyen furra értékelt alkalmazás, hogy ez a legdurvább, és hogy betolsz, és hogy meg annyira király, hogy na, és nem tudtam, hogy ez egy horror program. És abba én is az a legjobb. És vágjátok, hogy itthon voltam délelőtt, ebédszünet, fogtam, tudod, beleraktam a telefont, vagy beledugtam a fülhallgatót, tudod, és benyomtam a fülembe, és mint valamilyen fogyatékos, itt álltam a szobámba egy teljes dobozzal a szememet. Azt elmondom, hogy Kaveri, mikor ott volt nálam, még anyáméknál, akkor ezt ugyanezt eljátszott, hogy telefonált, és közben nézegetett fele Lalinak a VR-jával, miközben telefonált, mi meg Kaverit fényképezgettünk. Na mindegy, és ugye én nem tudtam, hogy ez egy ilyen horror cucc, és tulajdonképpen baromi jól meg van csinálva, tehát 120 mega és körülbelül olyan 4-5 percig 4-5 perces az egész cucc, de először csak ott találod magad egy ilyen ajtó, és ott találod magad egy szobába, és egy nő magyaráz, hogy igen, és már jön, bújj el, fuss el, tudod, megcsőren valami, odanézel, és abban a pillanatban, hogy odanézel, abban a pillanatban történik meg az az esemény, hogy valami a függöny előtt, vagy valami, vagy így, vagy úgy, és így az a durva az egészben, kicsit ilyen jumpscare-es egyébként, amit alapból egy elég olcsónak tartok, tehát ez az ijesztegetésnek, eznek az egész műfajnak szerintem hogy a leggagyibb változata, de abból ezzel együtt, ezzel a VR-os cuccal ez olyan volt, hogy így komolyan mondom, rendesen így kétszer-háromszor végig. Azért el tudsz képzelni egy amnéziát? Mint egy ilyen... Mint egy ilyen, hallod, VR-ral? Mert hogy most a Somát, ez az új játékok a Frictional Games-nek, állítólag rohadt jól sikerült, mert ugye ők nem a jumpscare-re mennek, tehát nincs nagyon a játékban jumpscare, inkább csak ez a... Csinál egy atmoszférát, ez egyébként ez most valami skifis egyébként, csak úgy nektek mondom, hogyha érdekel titeket. Én láttam Steam-et, és nagyon-nagyon ötletesnek tűnik. És nagyon jól van megcsinálva, és nem jumpscare, és csak paráztatós, ugyanis horror, de ugye nem az az olcsó pofádba rohan kétszer, és akkor vége a játéknak, hanem az a elmesél egy sztorit, ami már alapból is paráztatós, és erre rájön egy ilyen elhagyatott hajó, vagy hol vagy, már nem tudom, és akkor így a táj, meg mit tudom, nagyon király, ezt néztem, úgyhogy biztos, hogy ki fogom majd próbálni. Most lesz ugye winter szél, úgyhogy nem sokára ilyen Christmas-es winter szél, ezt tudjuk, ez legalább egy hétig van, és mindent leáraznak. Én bízom benne egyébként, hogy ez is belekerül, mert ez nekem nagyon szimpatikus volt. Ami hasonlóan jó ilyen játék is, ilyen paráztatós, az a Layers of Fear, azt hiszem. Igen, azt a színi játszott, aki mennek most nem látjuk a kameráját, mert éppen röhög rajtunk, gondolom azért, de hogy... Na most figyelj, néztem egy képet ebből a Layers of Fear-ből. Na az és milyen játék színi, ezt mondd már el, én ezt ez nem a, ismerem. Bocs, ez a VR-os cucc, amit próbáltam, ez a Layers of Fear, na ez pont ugyanilyen hangulatú. Tehát ez így most így képek alapján így ránézve, ez pont ugyanilyen. Tehát én azt mondom, hogy egyszer egy ilyet érdemes kipróbálni, mert aztán utána soha többet. Egyébként a Layers of Fear az végre egy minőségi horror játék, tehát én mondhatom azért, hogy így horror zsánerben így otthon vagyok, tehát rengeteg horror videóm van. És a Layers of Fear az már... Amnézia vagy a Soma, nem az? Nekem az amnéziával van egy kis problémám. Én azt a játékot valahogy nekem nem jött be. A fősztori... Nem emlékszem rá. A fősztori nem tetszett annyira, mert én játszottam a Penumbrával, és az meg főleg nem tetszett, az az előző játékuk volt. Aha. És valahogy így álltam az amnéziához is, hogy na jó, kipróbáljuk, mert most nagy divat, meg mindenki tolja, és valahogy ugyanúgy ilyen, nem is tudom, ilyen túl lassú, vagy nem is tudom. Tehát én az, hozzá, nem, vagy... az nem a paráztatós jumpscare-es, hanem az a... paráztatós történetet elmesélő játék. Igen. Tehát én még viszont... inkább azt szeretem, mert én ezt a pofádba ugrik meg, mit tudom, én ezt én, tehát ezt úgy, ahogy ugye cover is, én ezt gagyinak találom, tehát hogy ezt érted? Igen, abban totálisan igaza van a coverinek, hogy az ilyen jumpscare-es dolog az annyira egy olcsó megoldás, rengeteg játék csak azzal tud működni, hogy ezeket az ostoba jumpscare-eket betöltöd. Játszottam én olyan indie horror játékokkal, hogy konkrétan egy ilyen JPG jumpscare bejött a játék közepén. Tudjátok, mint az ilyen weboldalakon, amikor játszol azzal a kis labirintusossal, és akkor fókuszálsz, hogy ne érjen a kurzor a falhoz. Tudod, de na olyan. Olcsó, júj de szar. Tehát, hogy gyakorlatilag meg se volt csinálva a jumpscare, csak egy kép volt bevágva. Igen, egy konkrét kép, tehát tudod, átmentél a túloldalra, akkor egy fekete fal volt mögötted, tehát hogy így még el se tűnt, tehát nem vette a fáradtságot a készítő erre. Na mindegy, röviden tömören a Layers of Fear az dolgozik jumpscare-ekkel, de jól, nagyon jól. Viszont ugyanez a nyomasztósága megvan, mint az amnéziának, és a ja, többi, és többi. Ja, hogy ilyen szomorú, meg... Nyomasztó, mint a franc, nagyon durván. A sztoria is nagyon jó. Az amnézia, hogyha játszottatok vele, nem tudom, hogy játszottatok vele, az konkrétan arra volt híres, hogy az olyan szinten volt depressziós és nyomasztó, hogy amikor az volt egy ilyen rész, ahol egy ilyen börtöncellák között mászkáltál, hát az konkrétan ott konkrétan rosszul leszel, annyira nyomasztó, meg de sötét, egyébként... meg... Tehát, hogy az igen. És nem jumpscare-es, csak olyan szar érzésed van tőle, igen. Tudod, melyik játékban éreztem még ezt? Volt mostanában az a Telltale, amiért mindannyian rajongtunk, csak nyilván nem jut eszembe a címe. Amiben a tini lány voltál és visszatekerted az időt. Life is Strange. Life is Strange. Na, annak volt még egy tök ilyen depi feelingje. Az máshogy volt depi, tehát ez nem nyomasztó volt, hanem az depis volt. Tehát a nyomasztót itt úgy érzem, hogy maga a látványa is ilyen... Aha. Ilyen a... Jaj. Na szóval visszatérve erre a VR dologra, amúgy ti próbáltátok ezt a cardboardot, vagy bármilyen VR cuccot így komolyabb alkalmazással? Nem. Nem. Gondolkoztam egy DK2-ben, hogy beszerzek egyet és kipróbálom, de nem jutottam el addig, és rájöttem, hogy nekem 100x000 forintot nem ér meg. Ez az élmény, szóval én várok vele, ameddig kiforja magát, meg ameddig úgy működőképes, olyan effektíven, úgyhogy hogy nem csak az, hogy hú, de jó, hanem az, hogy hanem valami, hogy hú, hogy fogalmazzam meg, nagyon nehéz. A lényeg az, hogy várok vele, ameddig kifor, hogy effektíve használjam is, ne csak egyszer-kétszer elővegyem, amikor megmutatom haveroknak, hogy nézd, de király. és így utána elrakjam, mert ez, hogy mondjam, ez ilyen kis, szerintem egy ilyen 10-15 perces varázs lenne nálam, hogy hú, és így, hát jó, és így várok vele, hogy majd így kifejlődjön, meg kiforja magát addig, hogy jó legyen. Elmeséltem, hogy nekem most ezzel a cardboarddal kapcsolatban milyen élményem volt, hogy így... Először lehet egy kérdés? Hát na, én nekem van sok kartonpapírom, és el tudom mondani, hogy jó minőségű a kartonpapírgyártás. Nekem az lenne a kérdésem, szempály, hogy nem szoktál-e rosszul lenni tőle? Mert én ezért nem merem kipróbálni, mert én tipikusan az az ember vagyok, aki még a buszon is tud rosszul lenni. Tehát... De mondjuk, hogyha rosszul is vagy, nem úgy jön a rosszul lét, hogy így belenézel, fordulsz kettőt és összehányod magad. Tehát, hát csak ez a szédülés meg. Akkor leveszed, hát és akkor nem próbálod ki többet. Tehát, hogy ezt én is... Nem, megvan a varázsa, amikor telehányod a VR szemüveget. Mi? Kartonból van, úgyhogy át is ázik. Na jó, fúj. Szóval egyébként, tehát úgy vettem észre, azt mondták is, hogy nem, tehát hogyha rosszul kezdesz el lenni, akkor le tudod venni, tehát hogy ezt érted. Tehát a buszon jó, is, hogyha rosszul is. Vagy, és mondjuk rögtön le tudnál szállni abba a pillanatba, akkor utána már megnyugodna a szervezeted. Tehát itt is, hogyha rosszul leszel tőle, csak akkor ajánlatos vagy egy ilyen cardboardot venni, és nem egyből egy VR cuccot, tehát nem egy Oculus-t, mert ugye akkor kidobtál rengeteg pénzt az ablakon. De hogyha veszel egy izét, egy ilyen cardboard cuccot, akkor ki tudod próbálni. Mennyibe kell ez? 5000 forint szállítási költség? $15 egy mondjuk a Google Official Store, tehát a official partnereitől $15 kb. És érdemes hivatalosat venni, mert ott nincsenek minőségbeli problémák, hogy keverést tapasztaltam. Igen, ez az $5 megoldás, ez ilyen oké, Tehát például most, amit én kipróbáltam, engem ennek a részében abszolút nem a gaming érdekel egyébként, mert szerintem ehhez még ez a technika most jelen pillanatban elég kevés. És vagy hát kevés, nem kevés, most persze az Oculus kifejletlen. Kettővel igen, de nem tudom, hogy akarom-e. Viszont 360 videókat kezdtünk el nézni, és volt egy nagyon-nagyon jó, ami az északi sarkon talán, vagy a déli sarkon, valami gletszernél, akkor egy ilyen maláj városban, a piacon, egy lovardában, egy japán ilyen felvonón, egy valami magas japán hegyre, egy felvonón gyakorlatilag ott nagyon durva volt, és pont ez a felvonós rész tetszett egyébként a legjobban, így váltotta a jeleneteket, és az volt az egészben a legjobb, hogy így láttál egy tájat, szinte, mit tudom én, jött ez a jeges víz, szinte érezted a víznek az illatát, pedig ráadásul ilyen homályosan láttam, ugye a lencsehiba miatt, és akkor így többször végignéztük, és ott mászott fönn a hegyen a csávó. Tehát így először így észrevettem a cuccait, és akkor így, ó, váó, itt izé vannak valami cuccuk, és akkor így fölnéztem reflexből, hogy az ember egyébként is fölnézni, és ott mászott a csávó a hegyen. Aztán mindenfélé ugye mentek a, vagy többféle ilyen helységre átváltott ugye ez a videó, és aztán volt egy rész, amikor megy egy felvonó, így a hegyen, és a japán, valami japán emberek között állsz középen, de tök durva, hogy nézzel jobbra, és ott áll melletted egy csaj, és nyomkodja a telefonját, nézel le, ott ül egy csávó, és akkor így nézeget, tehát, hogy igazi emberek, ez egyszer tényleg megtörtént, és valaki, ha nem is ugyanazt érezte, de hogy frankon ugyanazt látta, mint amit te látsz, ez egyszerűen azért lenyűgöző, mert az élet baromi rövid, és ha nem vagy csitrilliárdos, vagy mit tudom én, érted, aki már 10 éves korától. Akkor kipróbálhatod, hogy máshol hogy néznek ki a dolgok, ez tök jó. Mert igen, tehát hogy nem tudsz úgyse olyan helyre, tehát nem tudsz mindenhova eljutni, még ha iszonyat sok lóvéd van. Másrészt meg például volt egy olyan, hogy vadászgépbe, akik kifejezetten ilyen műrepülő pilóták voltak, de vadászgéppel, és így bennülsz, felszáll, és akkor így fölnézel, és látod, hogy a két gép közel, annyira durván közel lebeg így már fölötted, hogy így azt mondtad, hogy váó. És akkor hátra fordulok, és a csávó ott fotózza, és ilyen Red Bullos telefon, és ott fotózza a vadászpilóta hátsó üléséről a többi repülőt. És most ezt valójában mikor tudsz ennyire élethűen, mert egy videó ezt nem adja vissza, viszont egy ilyen 360 videó, ez borzasztó király, és érdekes, hogy amit a Samsung Gear VR kapcsán hoztak föl az egyik tesztben, hogy mennyire jó volt, amikor a csávó ott állt a koncerten, a színpadon, és képzeld el azt, hogy megveszel mondjuk egy koncertet, egy ilyen Gear VR-ossal, tehát ami kényelmes, meg nem hánysz be, meg be tud állítani a fókusztávot, meg fülhallgató, és amerre fordulsz, tudod, arra a hangok is reálisak, mert hogy már egyébként erre is figyel, még ez a cardboard is, és gondolj bele, hogy mondjuk egy YouTube koncertet végignézel úgy, hogy ott állsz a színpadon, és így vagy leülsz. Hát az leülsz, úgy mint ugye, hogy megcsinálták a Guitar Hero Live-ot, hogy ugye körbenéz non-stop, és akkor azt, ha te tudnál körbenézni, és akkor mögötted játszanak fent a színpadon, meg mit tudom én. Egyébként írják, hogy Balázsnak megvan találva a szórakozása, mert a 360 fokos bebaszós live. Most röhögtök rajta, de én szerintem... De az milyen lenne körbejárni Molnár Krisztián? Ja, körpanoráma. Ja, nem, hogyha csinálni egy ilyen videót, akkor az hány giga lenne igazából? Hogy gondold el, Alexnak így nem kéne room tour csinálnia, csak letenne egy ilyet a szobája közepére, és bárki körülnézhetne. És akkor felraknék, tudod, egy ilyen egy másodperces videót, amit megállítasz, körbenézel, és akkor ennyi volt, tudod. És egyébként most nevetni fogtok rajta, de lehet, hogy nem fogtok rajta nevetni, csak ez a szófordulat jutott eszembe, mindegy, hogy én ebből az egész VR-os cuccból, amit kipróbáltam, tökre átértékelődött bennem ez az egész dolog, mert valahogy nem azt láttam meg, hogy ú, ez borzasztó, és hogy jaj, a gaming, és hogy jaj, a horrorjátékok, mert erre biztos nem vennék ilyen célra, mert ahhoz túl sok, nem akarom a szervezetemet ilyennel tolni, érted? Viszont arra, hogy mondjuk egy elefánt hátán lovagol, vagy beszáll egy ilyen gépbe, vagy mondjuk az Empire State Building tetejéről körbenézhetsz, erre viszont ez egy olyan tökéletes eszköz, és gyakorlatilag nem mondom, hogy fillérekbe kerül, mert azért kell hozzá egy telefon, érted? De hogy maga ugye a VR berendezés, tulajdonképpen a Google-nek ez egy akkora ötlete, mert $15, és ott állsz az Empire State Building tetején, és azt látod, amit más lát, nyilván nem ugyanaz, mert nem érzed az illatokat, és nem te mentél föl, de azért ez az olcsó ember világutazása, és a szegény ember világutazása. Te megtaláltad a VR-nak egy újabb felhasználási módját, ami pont bejött neked, ha már a gaming nem. Igen, és képzeld el, mondjuk a gaminget nagyon nem is tudtam, csak ezt a horrorjátékot véletlenül kipróbáltam, és ez bőven elég is volt. Viszont képzeljétek el, hogy odaadtam a kisfiamnak, odaadtam a feleségemnek, meg megmutattam muteromnak is, és mindenki korosztálytól függetlenül mindenkinek baromira bejött. És megnézték azt a videót, és ott állt mellette, tudod, a fiam, és hol jársz, mit látsz, és akkor nézzél arra, és itt a ló, de jó, és tudod, így itt a ló. Viszont ami még egy fontos dolog volt, hogy a fiam az automatikusan elkezdett menni. És abba, ugye a videó nem ment. Igen. És a videó nem ment, és azt mondja, hogy miért nem megy. Tehát, hogy a fejében ez már ilyen tök alap volt, tök ugyanolyan, mint amikor az Xboxot rákötöttem a nagy tévén, és ugye ez a csempés felület, és oda ment, és a tévén elkezdte húzkodni. Mert tudod, hogy, és akkor hogy az ez intes és így visszanézett rád, hogy mi ez a hulladék téma. Igen, és tényleg így nézett rám, hogy nem értett, hogy apa mi ez, mert hogy az interfész az teljesen adta, hogy ez egy érintőképernyős cucc, tehát ő már benőtt föl. Egyébként ez nagyon érdekes, amit mondtál, bocsánat, csak én pont nem vagyok kamerában, és nem látom, amikor valaki beszélni akar. Ez, hogy ugye a kiterjesztett valóság, és tulajdonképpen ez lenne az egyik lényege, hogy te ezáltal belekerülhetsz olyan élethelyzetekbe, amiben alapból nem. Tehát most gondold el azt, hogy te mondjuk beleülsz egy, mondok egy nagyon rossz példát, egy Forma 1-es versenyautóba, és mondjuk végigmész egy kört egy pályán. Jaja. Na most ezt az életben, hát hogy is mondjam, kevés alkalommal teheted meg büntetlenül, viszont így ez, főleg ez soha. Nagyon, tehát ez a technológia így elég sok minden ilyesmit is kiír, most függetlenül attól, hogy horrorjátékok vagy nem horrorjátékok. Abszolút. Igen, én például elnézést. De én például oktatásra is abszolút el tudom ezt képzelni, vagy például olyanra, hogy ilyen, minek hívják azt, amikor elmennek, és megelőző megelőző tanfolyamokat tartanak, ilyen... Tehát prevenció. Igen. Tehát prevenciós célokra, mondjuk simán el tudom képzelni azt, hogy ne röhögjél, hogy... Marci így fekszik, így. Megpróbáltad, azt nézem, hogy Marci, te alszol? Vagy nem, figyelek. Gondolj bele abban. Csak neki fönn van a monitor azért. Gondolj bele abban, hogy például gyakorlati kresszoktatásnál ez milyen baromi hasznos lehet. Például. Ez tehát is olyan élethelyzeteket tudnak vele szimulálni, amit ugye a kresszpályán annyira nem egyszerű, mert hogy összetörik az autó. Ha már témámnál lehetek, igen. És pontosan ez a prevenció, ja igen, és pontosan a prevenció, például 360-ba fölvenni egy olyan, belerakni tudod ebbe a tesztbabába, amivel törésteszteket csinálnak, belerakni mondjuk egy 360-as kamerát. És mit tudom én, 120-szal, de nem nyilván a tesztpályán, hanem mondjuk éles körülmények között, vagy hát éles most nyilván tesztpályán, de hogy két üres autót összeütköztetnek, és most képzeld el azt, hogy mint egy törhetetlen plexi mögé, és így megmutatnák, hogy a csávó az gyakorlatilag hogyan repül neki, és az ő szemszögéből látnád, akkor azt mondanád mondjuk, hogy így mit tudom Marci, hogy 160-nál az autópályán nem kezdek el vlogolni például, vagy valami. Nem gyakran fordult, hogy mielőtt bármi a hatósági szerveztet elkezdeni nézni, se a 160, se a 160 közbeni vlogolás nem hát mondjuk a csatornádon pont láttam. Én is 330-ra is egy lezárt útvonalon mentem, ami forgalom elől elzárt terület volt teljesen. De te most 240-nel is mentél valamikor, nem? Tehát, amikor siettem, de mindegy, az se közúton mentem. Akkor már felszálltál, vagy leszálltál éppen? 240-nél már nem szeszem. 280-nál már elgondolkozom, hogy hűha, ez sok lesz, de hát az meg versenypályán volt, szóval az Lali? Nem releváns. Egyébként fiúk, egy ideje már szerettem volna mondani, hogy tudjátok, hogy milyen zseniális ebben a dologban? Az, hogy az előző generációk a térképet 2D-ben képzelték el. Ez kb. Az előttünk lévő 4-5 évvel született emberek. Most viszont a mostani generáció, tehát akik most ilyen 18 és 16 év közöttiek, shots per kb, ők lesznek a vízválasztó, ők már 3D-ben képzelik el a térképet, de annyira még ugye nincsen tapasztalatuk. A náluk fiatalabbak 5 év múlva már úgy szocializálódnak, hogy a térkép az olyan háromdimenzió, hogy bárhova lerakod magad a kiskék emberkével, ezzel a Pegmannek nevezett Google-is emberkével, és körbenézel. Egyébként azt vágjátok, hogy ugye a térkép, a kiterített térképen ugye rengeteg méreteltérés van. Tehát, hogy mit tudom én, ez igen. Nagyobb, mint az, igen. A sokkal kisebb, mint ez, és mégis ugyanakkorának tűnnek, mondjuk. Igen. De ezt lehet cardboarddal, például ezt a Google Maps-es térképet? A Google szerinted? Maps és a Google Earth az alapban benne van a cardboardban. Szerintem az, hogy ez nem. Ennyire... Bocs. Nem, Marci. Szóval szerintem az, hogy ez ennyire elfogadott, és ennyire egyértelmű, és alapértelmezett lesz mondjuk 10-20 év múlva, hogy gyakorlatilag megszűnik a térkép, és helyette mindenféle 3D-s cucc lesz. Ez olyan borzalmasan káros, hogy az nem hihetetlen, mert gondoljatok bele, hogy az, hogy neked egy ilyen eszközöd legyen 10 év múlva, ahhoz pontosan ugyanaz kell, mint ami most kell hozzá, energia. És hogyha az energia megszűnik, vagy ez az energiaellátás már nem üzemel többé, akkor eltűnik ez, és onnantól kezdve meg vagy lőve, mert nem tudsz miről tájékozódni, nincsen térképed, és akkor, hogyha addigra eltűnik totálisan a térkép használat, mint papír alapú térkép használat, akkor és megszűnik az energiaellátás olyan okból fogva, akkor ott fog állni az ember, és azt fogja mondani, hogy jaj, de szép az ég, mikor jön fel a csillag? Szóval nem tudom, egyébként, szerintem picit fura lesz. Az, amit mondasz, az például olyannyira téma komoly tudósok körében, hogy például azt mondják sokan, hogy a modern kor történelme gyakorlatilag el fog tűnni, mert a régi kor történelmét különböző könyvekben eltárolták, és azok a könyvek valóságosan léteznek, vagy léteztek valahol. És a digitális korban pedig olyan gyorsan történnek meg az események, és olyan gyorsan frissülnek, hogy a rengeteg adatban elveszik az, ami akár fontos lehet, akár nem. És például mondjuk 15 év, vagy keresd meg mondjuk egy 10 évvel ezelőtti internetes hírt, vagy egy 5 évvel ezelőtti internetes hírt. Egy 5 évvel ezelőtt itt mondjuk most talán megtalálsz, 10 évvel ezelőtte ugye nagyon fiatal, vagy nagyon gyerekcipőbe volt még azért ugye az internet, nem volt ennyire a mindennapokban nem volt ennyire durván még benne, viszont mondjuk 20 év múlva a mostani történelemről, ha visszakeresel, már az a hírforrás elévült, a linkek megváltoztak, tulajdonost váltott az oldal, stb. És egy csomó dolog nem lehet majd visszakeresni, és azt fogják mondani, hogy mi is volt 2015-ben, vagy mi volt azzal a párizsi merénylet, vagy mi volt, az emlékeztek még rá? És erre, emiatt az okból az Egyesült Államokban egy ilyen tudós csoport csinált egy ilyen emlékezetszerű dolgot, ahol így kronológikusan a világon történt szerintük legfontosabb dolgokat, amiből ugye most kidönti el, hogy mi a legfontosabb, gyakorlatilag elkezdték egy oldalon letárolni, és nem csak ott tárolták le, hanem fizikálisan, papír alapon is. A izénél, a Gravity, vagy Gravitáció című filmnél jutott ez először eszembe, hogy kim vannak az űrbe? Fantasztikus hipertechnológia van, te jó ég! De a csaj az ugyanúgy a papír alapú használati útmutatót veszi elől, amikor fönn nincsen semmi más, meg nem működik semmi más. Elő. És elő, bocs. És ugyanúgy azt kezdi el olvasgatni, hogy mi a rákot is kéne megnyomni, mert ott aztán nincsen tablet, meg nincsen PC, meg ilyesmi, nem? Ott az van, hogy na akkor mi van? És ott jöttem rá, hogy ez azért, hogy azért kell, az embernek a kezébe fizikailag ott legyen valami azért, mert létezik, ne pedig azért legyen ott, mert van az aksiba töltöttségi szint. Érted a lényeget, szóval... Hát a pénzek nagyon nagy része nem is létezik tulajdonképpen már a világon. Ja, igen, igen, ez a másik, hogy elektronikus számok vannak. Ennyi. Igen, és egyébként az... azért hatalmas nagy a felelősségünk, mint tehát mindannyiunknak, akik itt benne vagyunk a podcastben, ennek a generációnak, hogy a következő generációk számára átrökítsük azt az alapvető tudást, ami ahhoz kell, hogy akár elektromosság nélkül is túléljenek, viszont megteremtsük azokat a plusz dolgokat, amik elektromossággal működnek, és ilyen magasabb szintű lehetőségeket biztosítanak. Írjunk egy podcast könyvet. Azt mint mondjuk egy LED lámpa. Mi? Nem, gondoltam, hogy kimondok valami oltalán nagy hülyeséget, akkor fogtok rá reagálni így élőben is. Hát ez abszolút reagáltunk rá, szerintem. Marci is berekkel, mindenki ráduplázott, és nem kaptunk szikrát. Igen. Pedig valami egész értelmeset akartam mondani, de kajakra elfelejtettem. Ó, de tényleg. Valami, amit a Lali mondott, az egy tök jó dolog volt, csak mit is akartam rá mondani, hogy mit is mondtál, Lali, hogy mi volt? Tehát, hogy megteremteni... Az, hogy nagyon nagy a felelősségünk, hogy megmaradjon az alapvető tudás is, és a ráépülő lehetőségeket is teremtsük meg. Ígyünk egy podcast könyvet. Mint egy LED podcast fal. Enciklopédia. Egyébként kellene, igen. De mondjuk, tehát hogyha nem gondoljátok azt, hogy mit tudom én 20 év múlva, ha már teljesen eltűnik a... Tehát, hogy már minden ott lesz előtted, és lesz egy kalólád telefonod, tök mindegy, hogy valami, amit fognak használni, mint smart device, már annyi mindent fog tudni, annyira nem fog lemerülni, hogy gyakorlatilag lehetetlen, hogy ne juss ilyen dolog közelébe. Ebben is nem olyan lesz, csak... És akkor megvan. Ugye... És akkor jelentőségét veszíti azt, hogy te mondjuk elmenjél, megvegyél egy könyvet. Ha van egy mondjuk egy e-inkes tableted, már úgy kifejlesztik, hogy ugyanúgy működik, és sosem merül le gyakorlatilag. Tehát nem, ez nagyon, hogy mondjam, ez borzasztóan veszélyes, mert ami akkor a kezedben van, az valamitől függ. Akármennyire is új, meg akármennyire is hiper-szuper, akkor is függ attól, hogy valami működtesse azt, ami alapján te éled az életed. És hogyha te gyakorlatilag olyan eszközt használsz a mindennapjaidba, ami eszköz alapból függ valamitől, ami most adott esetben a technika, akkor már te is függsz a technikától is. Hogyha a technika megszűnik, akkor totál ott állsz egy üres zónába, és nézel ki a fejedből, hogy hát eddig minden működött, most már semmi nem működik, mert megszűnt a technika. Ez olyannyira igaz, hogy egyébként pont nemrég olvastam egy cikket, hogy az emberek hülyülnek el, Mert azért, mert ha valamit nem tudnak, rákeresnek a Google-ben instant. De nem jegyzik azt meg, mert az agyukban tehát az agyukhoz hozzá csatolódott a Google, mint egy ilyen agyprotézis. És akkor majd megkeresem még egyszer. Mint egy agyprotézis, és én ezt magamon is észrevettem, például ugye programozásból élek, és vannak olyan technikai megoldások, amikre el van könyvjelzőzve, jó, bazi hosszú a kód, de nem vettem rá még a fáradtságot, hogy megértsem, mert hogy egyébként annyira nem tartozik a területemhez, viszont most így belegondolva elég sokszor kell használnom, viszont rákattintok, behúzom, bemásolom, működik. Viszont, ha ez eltűnne, mondjuk ez a link, vagy nem lenne internet, akkor azt a problémát nem tudnám megoldani, vagy nem tudnám olyan jól megoldani, mert nyilván akkor ki kéne találnom, hogy az hogyan működik, és erre mondják azt, hogy a laptop, a telefon, mint valamilyen és azon keresztül a Google, mint egy agyprotézis működik már a 21. századi embereknél, és csomó dologról egyébként lövésük nincsen. Már igen, és erre kell egy olyan B-terv, hogy mi történik akkor, ha elmegy az áram. Na és akkor lesz az, hogy az internet havidíjas lesz. Nem, bekurvízod a Google-t. Egyébként szokott olyan eszembe jutni, hogyha mondjuk kihalna az emberiség, és mint egy ilyen zombi apokalipszis, vagy még csak nem is az, de mondjuk eltűnnének az emberek, és csak te lennél egyedül, és oké, mit csinálnál? Nyilván az elején a 2 évig, amíg a fagyasztott, meg a konzerv, főleg a konzerv dolgok ugye még tartanak, meg nem romlanak meg, vagy mondjuk 5 évig ennéd azokat a kajákat, de egy idő után egy friss csirkére, vagy valamire vágynál, érted? És így honnét szednéd az infót? Vagy mondjuk elkezd fájni a fogad, elmész mondjuk Budapesten, a kihalt Budapesten már romos épületek, elmész egy fogorvosi rendelőbe, ott vannak a cuccok, mondjuk oda viszel egy generátor, töltesz bele benzint, valahogy összekötöd. Fallautos. Valahogy összekütöd, és akkor így, na, hát akkor hogyan szedjem ki a fogam, vagy mi kell hozzá, vagy ott ez a gyógyszer, ez most jó rá, vagy most akkor hogy? Ezt egyébként, ha lenne internet, azért elég, már mondom, hogy izén, de nézd egy YouTube videót, de meg tudnád oldani, de egyébként internet nélkül így ott állnál, és így rákötnéd a fogadat a cérnád, rá az ajtóra, azt bevágnád, mint a régen volt, tudod, hogy izé tejfognál. És azért ez valamilyen szinten így, jó, nem lesz ilyen apokalipszis valószínűleg, de hogy amúgy ez tök ijesztő, nem? Elég. Hát meg biztos, hogy találnál kataflámot, meg alkoholt. Meg flektort. Mert hogy ez nálam mindig van, csing-csing. Egyébként Dániel beírta, hogy megvan, a jégben volt a méreg. Na, időben. Leesett neki. Egyébként írta valaki, hogy... Kapcsolt ki az Internet Explorer-et. Hogy ha mondjuk van egy napelemmel működő telefonod, ami sosem merül le, akkor legalább mondjuk egy túránál 5 kilót megspórolsz azzal, amit magaddal vinnél, mert könnyebb dolgod van. És akkor több kaját meg innivalót tudsz magaddal vinni. Ja, tök jó. És hogyha betörik a kijelzője, akkor meg... Ja, nincs térképem, hát ez van, akkor majd hazasétálok, ja nem tudom, merre kell. Igen, a technika megszűnése az nem az akkumulátor lemerülésénél kezdődik, hanem jó, ott, hogy egy technika... Jó, de mondjuk hogy beleesel egy folyó... Persze, azért nem gyullad fel a térképen. Melyik a gyakori egy erdőben? Felgyullad a térképed, vagy betörik a telefonod kijelzője? Vagy beleesel a vízbe, és a telefonod lemerül. Igen. Kivéve, ha nem az új Samsung izé, A túratelefon, amivel remek szelfiket lehet csinálni. Igen, mert ez baromi fontos a túléléshez. Hogy megmutass, hogy élted túl. Igen. Igen, el tudod képzelni a szituációt, hogy már csak 2%-on van, ilyen vagyok, megnyitom a térképet, de előtte egy szelfi. Let me take a selfie. És így éppen harapja le a lábadat a krokodil, és így gyorsan Instagramra. Tudod, és így mosolyogsz, és közben ott tépik le a lábadat. De és a krokodil is. És úgy rakod ki Facebookra, hogy krokival. Nem, hashtag kroki. Hashtag krokival, és akkor ilyeneket beleírni, hogy swag, meg jaj, de fáj a lábam. Tudod? Last selfie, YOLO. Meg no make-up. Csúrombér vagy. Tényleg, felteszem akkor a nagy kérdést. Ti tudtok térkép alapján navigálni? A háromszögezést azt valamennyire vágom. Én tudok a izé, városokba, én régen... Én is. Régen, tehát van volt ez az autós térkép, tudod, és akkor GH56 kikerested, hogy Csercsenyi utca 40, mit egy Csercsenyi utca, 36. oldal, G, mit tudom én, 7-es, és akkor ellapoztál oda, úgy ilyen spirálfüzet, izé G7-es, és akkor ott álltál, és így nézted, tudod, mit tudom én, 3 percig, hogy... Hol a büdös De ha mondjuk olyan helyen vagy, ahol nincs város, nincsenek táblák, tehát hanem egy ilyen, mit tudom én, egy hatalmas erdő közepén Várjál, van, Alex, és csak egy térképed van. Kétszintes kérdésnek is fel tudom vetni. Tehát, hogyha az Arma 3-mal játszol, mert ez egy nagyon-nagyon jó példa, mert ott valós térképek, tehát valós katonai térképek valós jelölésekkel szerepelnek. Tehát az Arma 3-ban, hogyha téged ledobnak egy ismeretlen térképre, van nálad egy térkép, de nincsen GPS, tehát nem jelensz meg a térképen, megtalálod-e magadat? Hát ha jól tudom, a háromszögezés erre való, hogy megállap is, hogy te hol lehetsz rajta, de ezt igazából már eléggé elfelejtettem, hogy hogy működik, de ez gondolom... Mondjuk egy katonai térképen megtalálod magad, azon egyszerűbb szerintem, mint egy civil térképen. Miért a katonai térképen tudja, miért? Micsoda? Erre én is kíváncsi vagyok, mert a katonai térképeken ugye vannak olyan pontok, amik a civilen nincsenek rajta, tehát ilyen van, viszonyítási pontok, meg domborzati jelölések pluszban vannak igen, rajta. De a civil térképeken meg vannak más olyan jelölések, amik néha segítenek. Hát igen, mondjuk egy jófajta civil térképen, ugye, ahol mondjuk háztömbök, meg épületek, meg ilyen hülyeségekben vannak rajzolva nyilván, de itt most arról van szó, hogy erdő közepén vagyunk. Mondjuk, aki erdő közepére elmegy egy telefonnal, meg egy katonai térképpel, az hülye. Igen. Vagy Daisy fanatikus. De nem, hogy mondjam, az a legnagyobb baj, hogy a tér, nem az, hogy megtalálod-e magad, mert hogyha tudod, hogy a térképen, és ezek az alapvető tudások hiányoznak egyébként már lassan, már most is, de a következő generációban biztosan hiányozni fognak, hogy egy térkép milyen színnel jelöl egy dombot, vagy milyen színnel jelöl egy folyót. És neked egyértelmű, hogy ha kék kell, ha kék. De neki nem biztos, hogy egyértelmű lesz. Az, hogy jó, megtaláltam magam, tök zsír, nekem itt térképen 3 centi az a városot tőlem balra. Ott van valami nagyon barna, sötét valami, az nem tudom mit jelent, biztos az, hogy ott kiégett a fű, és oké, ott a térképen neked 3 centi, de hogyha azt nem tudod leolvasni az egészre, hogy mekkora méretaránya van, meg mekkora a lekicsinyítése, meg a felnagyobbítása, akkor lehet, hogy nekiállsz egy 3 kilométeres túrának, úgyhogy ó, király, most nem kell élelmet keresnem, mert mindjárt ott vagyok, csak ja, előtted van egy 3000 méter magas hegység, amit te éppen kiég egy gyopár fűnek néztél, mert barna színe volt, nem pedig és nem tudod mi az, hogy barna a térképen. Még nem veszel észre egy hegyet. Igen, és ott, ott már lehet katonai, meg nem katonai. Nem, nekem életszerű példám van, Marci, például nem tudod, hogy a mocsarat hogy jelölik. És hogyha a mocsarat megnézed, jó, egy kicsit vizes a fű, egy kicsit csüppen. És most képzeld el, ha nem jelöli a boss eventeket. És beleszűrsz. De tényleg. Ezen mondjuk Balázs ne azt rögött, mert a GV-ben vannak, a Guild Wars-ban vannak boss eventek, és ha belesétálsz átlomba, meghalsz. Sétálsz a katonai térképedet, és egyszer csak megjelenik rajta egy ilyen agancsos halálfej, és nem érted, hogy ez miért. Vagy pedig én, hogyha így elkeverednék, és lenne egy katonai térképem, akkor oda mennék az egyik tábortűzhöz, megnézném, hogy hol jelöli a kis kört, és aztán ahová akarok jutni, rányomnék a fast travelre is. vagy mint a Forestben lennének ilyen embertestrészek felgyújtva, meg felakasztatva egy ilyen fára, és így ránézni, ó, akkor arra lehetnek, tudod, és egyébként a Forest már kapizsgálja ezt a túlélősdi motort ezzel, hogy ugye ott hogy tájékozódunk. De visszatérve az Arma 3-ra, szerintem az is zseniális. Ebből a szempontból. Egyébként nekem a legjobb ilyen félig modern, jó stílusú játéktérkép, amivel valaha találkoztam, az, ami nem annyira komoly, mint egy Arma 3-as, vagy egy Daisy is, vagy ilyesmi, az a Far Cry 2-ben volt. Azt nem is értem, miért szedték ki. Ha valaki játszott vele, akkor tudja, miről beszélek. Ilyen kartonlapokra voltak ráragazgatva térképdarabok, és volt egy GPS a kezedben. És akkor a kettőt kellett nézni így egymás után, hogy most akkor hol vagy. És azért, mert az túl bonyolult lett volna a casual gamereknek, és utálták. Nem utálták, nagyon sokan írták, hogy ez tök egyedi volt, hogy ott nézegetted a GPS-t, meg a térképet, és akkor úgy... Jó, de azok írtak, akik egyébként ezt, akik ennyire vették a fáradtságot, hogy írjanak, de a nagy többség szerintem... Szerintem azok írták azt, hogy ez jó, akik értették, és akik nem értették, azok meg nem tudták, hogy mi az, ezért csöndben maradt. Nem vagyok rajta a térképen. Nem tudom, sok review-t néztem a háromról, mielőtt kipróbáltam, és ott mondták is, hogy minden reviewer szinte kitért erre, hogy nem értik, hogy miért vették el ezt a térképezős dolgot, mert szerintük ez tök egyedi, meg tök király volt, hogy ott nézegetni kellett. Nem pedig egy sima Call of Duty is bal lent van, meg a cségós bal fent, és akkor még az is be van rajzolva, hogy hol van izé kanyar, meg mit tudom én, tudod, hogy hol van izé domb, hogy állott át tud menni. És hol vannak a lootok? Igen, igen, és azt mondom, hogy tehát ha már nem is Arma 3-as, de ilyen jól megcsinált ilyen térkép SD, akkor nekem ebbe tetszett nagyon, de nyilván az Arma 3-as, meg a Arma 2 és meg a Daze is az olyan igazi jól megcsinált térkép, tehát hogy azt az nyilván jobb. Ha már a térképeknél tartunk, ha jól látom, Kaveri rakta be azt a hírt, hogy az, aki a Google térképeken ilyen helyi idegenvezető szerepet vállal, tehát plusz dolgokat berak, amik nincsenek rajta a térképen, azok elég szép juttatásokban részesülhetnek, például akár egy 1 terás drive-ban is. És nem tudom, hogy ti ezt próbáltátok. Nem, én egyelőre csak a hírt láttam meg, viszont ez kegyetlen király ötlet egyébként szerintem, tehát hogy ez ennél jobb ösztönzést kitalálni arra, hogy valaki az adatbázisát egyébként így frissítse, szerintem keveset. Amúgy mi a feltétel? Tehát addig annyira szorgalmas nem voltam, hogy így ezt miután adják? Ezt én néztétek? Be kell regisztrálnod, és hogyha többen erősítik meg, tehát én csináltam, volt ez a Google Mapmaker, és hogyha elég sok ilyen értékelést, vagy hozzászólást tettél, akkor kaptál Google Mapmakerhez jogosultságot még a legelején, és amit oda fölvittél, azt szétszórta a többi Google Mapmakeresnek, akik azon a környéken ismerősek, mint ahol ezt a pontot bejelölted, vagy azt mondtad, hogy már bezárt az étterem, stb. Tehát ahol a módosítást megejtetted, és hogyha leokézták, akkor véghez ment a módosítási javaslatot, tehát rákerült a térképre. Ha meg valaki azt mondta, hogy Ácsi valami nem stimmel, trollkodik, akkor meg nem ment ki. És szerintem ugyanez a motor van alatta, csak ezt megnyitották publikusan teljesen. Ez király. Ti egyébként mit raknátok fel a környéketeken? Van valami olyan hely, ami úgy gondoljátok, hogy kevésbé ismert, és tök jó lenne megmutatni embereknek? Itt a hegyen van egy, tulajdonképpen a hegyet egy bazalt bánya volt, és félbe bányázták, és egy ilyen nagyon érdekes U-alakú módon maradt meg a bányának a helye, és ott csináltak egy szabadtéri kőszínházat. Ú, de jó, azok nagyon-nagyon jól néznek ki. Hát, meg nem nagyon használják sajnos, mert nyáron néha van talán valami program, de ilyen kegyetlen király a hangulata, tudod, ahogy ott eleve ugye a látvány miatt, a kilátás miatt, meg az egésznek ugye a hanga, hogy ott bekiabálsz, és a bazalt kőről gyakorlatilag így visszaverődik a hang. Nagyon feelinges, meg a hegy alatt van egy falu, ami régen ennek a bányának a falva volt, ez a 900-as évek elején működött egyébként ez a bánya, és ott van egy épület, amit már nem használnak, de elég jó állapotban megvan, az régen a börtön volt, mert hogy ezt az egész telepet, illetve a bányának egy részét is rabokkal csináltatták meg, és a mai napig fönt vannak az épület oldalán, az összes ablakon a rácsok, meg van ilyen hátul ilyen sétáló, meg ilyesmi, és ezt például betegelném. Lehet meg is fogom, körbefotózom. Hát én tudok ajánlani Harsányba például, meg Lilafüreden, meg ilyen helyeket. Tehát például van egy susnyás Harsányba, amit érdemes megnézni, mert van ott egy ilyen szánkós télem. És az ez tök jó. Egy domb, és akkor Alex, nem csak egy domb, mert van egy ilyen kis ugrató is. Na, gyerekkorunkból, és akkor azt majd bejelölöm nektek, hogy gyertek. Tehát az a baj, hogy itt annyira nincsen nagyon semmi, hogy így, hát ilyeneket tudnék nektek mutogatni itt Miskolcon, hogy... Tehát ilyen, tudod, mint Pesten, hogy itt a mamut, és így bejelölöd, tudod, és így várod Google-től. De ráadásul a izé West Endhez. A mamutat, meg West Endet. Itt, nem, itt a mamut, és bejelöd a West Endhez, és akkor a Google ír, hogy köszi, itt a terrás tárhely. 9. kerületben bejelölni a no-go házakat esetleg. Hogyha postás vagy, akkor véletlenül se tévedj be oda. A 8. meg az örömnéniket, tudod, ilyen izélyesé becsillagozni. 4-es, 3-as, és akkor ilyen kis tripper mutató. Jó. Az inkább a 13. kerület amúgy, mint a 8. csak. Na jó van, srácok, nem tudom honnan a tudás. Ennyi fért most bele az adásba, én azért... Jó van! Bocsi. Mindenki nyilván szűrje le magának, de szerintem ezt a webkamos történetet ezt folytatni fogjuk, mert így lényegesen könnyebb volt nem belevágni a másiknak a szavába. Folytatni fogom. Egyébként, Balázs. Egyébként azt vágjátok, hogy a Microsoft most mit csinált a Minecrafttal? Nem, mit? Ezt nem tudom, láttátok-e? Nem. Ezt erről már hallottam, de most látom, hogy tehát a Minecraftot ugye megvettem, mert mit tudom én, és írtak hozzá egy ilyen nagyon egyszerű, van az, ami C-Sharpra tanuljuk meg, ilyen kis programozói kis felület interneten, tudod, ahol ilyen kockákat rakolkodsz egymás mellé, hogy láss, hogy hogy működik, és ezt megcsinálták úgy, hogy a gyerekek is értsék, és ráadásul Minecraft skinje van, meg minden. Tehát ilyen kis Minecraftos programozói felület. Király, ez tök jó ötlet. Tehát, hogy nézd csak meg. Tehát ilyen iskolában. Look at this. Erőt eszembe kellett Surface Book. Annyira durvá jó, annyira nagyon jó cucc, hogy És egyébként azt hiszem le is tölthető, ki lehet ez próbálni. Ez ingyenesen használható. Ingyenes, igen. Minecraft kódolási cucc, és akkor ugye a gyereket nagyon érdeklik a Minecraft, meg mit tudom én, és akkor ki tudja próbálni ezzel a én is ki tudom próbálni. Figyelj, ezt itt tessék. Nézd csak, az a baj, nem basszus, nem tudtam kimásolni, mert hangos, de hogy itt, amit linket küldtem, ott van, hogy release the tutorial, azt megnyomod, és akkor ott ki is lehet próbálni ezt a programozós felületet, és szerintem ez oktatási célra kifejezetten alkalmas, és érdeklik is a gyerekeket, tehát hogy ez egy nagyon jó húzás volt, szerintem. Steve-vel és Alex-el lehet lenni. Ja, hát mondjuk... Én Alex-el leszek. És akkor ugye egy sima kis, van több ilyen jávás felület, ahol lehet így tanulni programozást, ugye ilyen kockákkal. Én ezt régen csináltam, és baromi jó, hogy a gyerekek figyelmét is ezzel felkeltik. Egyébként ezekben az a vicces, hogy az elején mindenki legyint rá, hogy ez egy gyerekjáték. És volt egy ilyen liftes programozó program, igen, aminek az volt a lényeg, hogy majdnem 100%-osan JavaScript-be kellett lift vezérlő algoritmust írni. És az elején jó, akkor megnyomják a gombot, menjen oda, meg vigye el oda, ahova menni akar, de amikor sok ember áll a lift előtt, akkor mindenkit a megfelelő időben a lehető leggyorsabban, legpontosabban szállítsál el a céljához, és ezt leírni egy programozási nyelvbe, ezt így nulláról a legprofibbat megírni, így fejvakarás a köbön. De ahogy szépen lassan ezeket a lépéseket megléped, úgy sajátítod el a nyelvezetet, meg a logikát, ami mögötte van. És így szerintem még annak is érdemes kipróbálnia ezeket a dolgokat, akik az elején úgy gondolják, hogy ez nekik gyerekjáték. Egyébként ez a Minecraftos cucc, ez király. Igen, ezt most találtam, hogy gyakorlatilag erre, tehát hogy így ez egyik év volt annak a dolognak, hogy ugye miért vettem meg a Minecraftot a Microsoft. Ez egy nagyon nagy ötlet, Alex. Bármint, szerintem hogy, is. Ez egy tök jó cucc. És látom, hogy itt vannak a kis eventek, hogy mit kell csinálni, hogy üsd ki a fát, meg mit tudom. Igen, és akkor hogyha kiüti, akkor tudod, ha fails, vagy true, akkor mi fog történni. Tehát, hogy ez hasonlít egyébként egy másik ilyen online jávás felületre, de szerintem ez nagyon király. Ezt beraktátok a show notes-ba, ugye, hogy azért mindenki ki tudja próbálni. A show notes-ba. Most azt nézem, hogy én ezt már kiposztoltam a Twitteremre, vagy pedig csak szerettem volna, és benne volt a gyűjtőbe. Lehet, hogy szeretted volna. Gyűjtőbe. És Lalinak van egy ilyen rohadt nagy ötletkosarót, mert amúgy minden nap kihúz belőle egy izét, és fölteszi Twitterre. Mert hogy amúgy én nézegetem a Twitterreiteket azon kívül, hogy én nem nagyon tweetelgetek. Tehát, hogy ezt azért, mert én nem szoktam tweetelgetni, az nem azt jelenti, hogy én nem nézegetem. Vigyázkodj, mert nézlek, figyellek. Ajaj. Na jó van, srácok, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. 119. podcast alkalmával szerintem is. Szerintem ez egy jó podcast volt. Szerintem is. Nem, de egyébként én jól éreztem magam, úgyhogy én erre jártattam. Igen, ez a... Na jó van, én is jól éreztem magam, és nagyon tetszett egyébként ez a... Ez a... És a Marci így a saját vállát veregeti. De amikor azt mondjuk, hogy ez egy jó podcast volt, kicsit így érzem magam, hogy ez igen. Na, igen. Ez aztán igen. De figyelj, ezt most azért szépen. Mondtam, ezt azért mondtam, mert ezt már régen mondtuk. Ezt már régen mondtam. Na de milyen jó is, hogy mondtam. Ez régen mondtam. Jó volt, Alex, jó voltam. Na, szép szóval... Volt. Szóval köszönjük szépen, hogy itt voltatok, jövő hét kedden találkozunk. Valaki szevasztok. Beírta, hogy ja igen, a sustás, ahol van egy szánkós. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.